NOS-journaal. Het Zweedse OM verdenkt de man die gisteren een Nederlands meisje en haar oma neerstak in de stad Gothenburg van poging tot moord. De politie vermoedt dat de verdachte van 35 alleen handelde. Hij stak het meisje van 10 in haar buik, waardoor ze ernstig gewond raakte. Haar toestand is nu stabiel. De oma van 70 raakte gewond aan haar arm en is daarvoor behandeld. Na de steekpartij konden omstanders de verdachte overmeesteren. Het is nog onbekend waarom hij het meisje en haar oma in Zweden aanviel. In Hongkong heeft een grote brand gewoed in een toren die in aanbouw was. Op beelden is te zien hoe puin van het gebouw op straat terechtkwam. Het vuur sloeg over op 3 gebouwen ernaast, maar de brand was daar snel onder controle. Inmiddels is dat ook het geval in de toren, meldt persbureau AP. Vanwege de brand werden 130 mensen uit gebouwen in de omgeving geëvacueerd. In het huis van de man die vorig jaar meerdere personen zou hebben doodgeschoten in een voorstad van Chicago heeft de politie materiaal gevonden voor het maken van bommen. In totaal werden 7 mensen gedood bij een parade op 4 juli, de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. Tientallen anderen raakten gewond. De politie hield de 21-jarige man een dag later aan na een klopjacht. Hij gebruikte bij de aanslag een geweer, maar zou ook hebben overwogen om explosieven in te zetten. Dat meldt de Chicago Tribune na het vrijgeven van een arrestatiebevel. Op Paaseiland is een nieuw stenen beeld gevonden. Er staan honderden Moai-beelden op het eiland met de kenmerkende grote hoofden. Het nieuwe exemplaar is een stuk kleiner dan de meeste andere beelden. De Moai zijn een eerbetoon aan de voorouders van het Polynesische volk dat op het eiland leeft. In de kwartfinales van de KNVB-beker zijn de afgelopen avond 2 wedstrijden gespeeld. PSV ADO Den Haag eindigde in 3-1. PSV gaat nu naar de halve finales. En Ajax is ook door na een 3-0 winst op de Graafschap. Het weer in het midden en zuiden brede opklaringen. Op andere plaatsen ook wolkenvelden. In het binnenland vriest het vannacht een paar graden en aan zee blijft de temperatuur iets boven nul. Overdag droog met af en toe zon. Het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede nacht en welkom bij de nacht van Omroep Zwart. Het programma waarin onderbelichte onderwerpen besproken worden. Dit uur ga ik in gesprek met José Montoya. Hij is acteur, trainingsacteur en visual artist. En we gaan het hebben over de nieuwe voorstelling over Martin Luther King. En nog veel meer natuurlijk. Ook heb ik weer de beste podcast van NPO Radio 1 voor je klaarstaan. En we vliegen naar Italië. Dat allemaal zometeen. De nacht van Omroep Zwart. I have a dream. Iedereen kent deze woorden natuurlijk. En je denkt hierbij meteen aan Martin Luther King Jr. De bekende dokter en vrijheidsstrijder. Je vraagt je misschien af waarom we daar nu precies over gaan hebben. Nou, afgelopen week ging de jeugdtheatervoorstelling Martin Luther King in première. En José Montoya, onze uurgast van vannacht, speelt de jonge vrijheidsstrijder in deze voorstelling. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan ben ik deze nacht te bereiken via de gratis NPO Radio 1 app. José, hele goede nacht. Een goede nacht. Hele goede nacht. We gaan het zo meteen hebben over jouw rol als Martin Luther King in die gelijknamige jeugdtheatervoorstelling. Eerst eventjes over jouzelf, want je bent acteur, trainingsacteur, ook visual artist. Wat voor werk maak je? Omdat mijn werk als acteur heel hoofdelijk is, je moet heel veel tekst leren, was ik eigenlijk op zoek naar een hobby die gewoon iets meer met mijn handen te maken hadden en waar ik vrij was. En ik was dus eigenlijk op zoek naar een discipline die daarbij paste. Maar ik ben te lui om 100 jaar in de leer te gaan bij een schilder. Dus toen koos ik maar iets wat ik op de basisschool had geleerd. En dat was knippen, plakken en vouwen. Dus ik maak kunstwerk van gekleurd papier. En dat gaat over vouwwerken die ik dan in een lijst pas. Dus het is moeilijk te omschrijven, maar ja, dit is het beste wat ik ervan kan maken. Maar zoals het een echte creatieveling betaamt, is het nu ook deels je werk, hè? Ja, klopt, ja. Heb je dan nog wel hobby's ernaast? Met mijn beeldende kunst, dat is op dit moment mijn hobby. Maar er is toch eigenlijk altijd een risico dat ik ook met mijn hobby de wereld wil veroveren. Dus ik doe heel erg mijn best om dat een hobby te houden. Omdat trainingsacteren en acteren al mijn werk is. Ja. Maar het blijft moeilijk. Want je wil met alles wat ik doe wil ik dan toch eigenlijk heel beroemd en belangrijk worden. En allemaal verschil maken in de wereld. Maar dat hoeft met een hobby gelukkig niet. Ja, want mensen die nu luisteren en denken, José Montoya, wie is dat ook alweer? Ja. Waar kunnen mensen jou van kennen? Wat heb je allemaal gedaan? Ja, dat is natuurlijk een beetje een tricky vraag. Want als ik nu allerlei dingen ga opnoemen en mensen kennen me nog steeds, dan komt het een beetje treurig over. Nou, maar we gaan het proberen. Ik ben in ieder geval begonnen met jeugdtheater in Amsterdam, Artisjok 020. En daar ben ik langzaam in het professionele circuit terechtgekomen. En speelde ik vooral jeugdtheater bij Max en Maas, en Like Minds, MC, toneelmakerij, toneel speelt. En één keer per jaar speel ik in een reclame. En daarvoor krijg ik dan eigenlijk de meeste erkenning. Als ik in een reclame speel, dan denken eigenlijk alle vrienden en familie dat ik het echt gemaakt heb en dat ik wel relevant ben. Maar de rest van het jaar, ja, dan denken ze van ja, theater is toch een hobby. Niemand doet eraan. Hoe kan je de huur betalen? Ja. Maar het is echt mijn beroep. En hier betaal ik de huur mee. Ja, je zegt wel heel specifiek één keer per jaar in een reclame. Ja, dat klopt, ja. Nou, ik doe wel vaker auditie, maar één keer per jaar denken ze van ja, we moeten deze meneer moeten we hebben. En de rest van het jaar denken ze dat waarschijnlijk niet. Dus daarom is het maar één keer per jaar. Ah, precies, precies. En, ja. En op wat van je werk ben je nou het meest trots? Ik heb niet zo lang geleden heb ik een solo gemaakt. En dat ging over mijn adoptieverhaal. De voorstelling heet To Be of Nooit Geweest, geproduceerd door Like Minds. En het was één van de projecten waar ik het meest tegenop zag. Maar het is uiteindelijk een heel bijzonder project geweest dat heel veel mensen persoonlijk heeft geraakt. En daar ben ik eigenlijk het meest trots op. Ja, dat denk ik. Het project heeft mij ook het meest veranderd. Veranderd in welke zin? Nou, als je een verhaal vertelt over jezelf, ben je eigenlijk de juiste persoon om dat te vertellen. Maar soms ben je ook de verkeerde persoon om dat te vertellen. Omdat je eigenlijk altijd blinde vlekken hebt voor je eigen journey. Mm-hmm. En ik wist dat het van tevoren heel moeilijk was om mijn hele leven uit te leggen aan mensen die mij niet kennen. Maar omdat ik gedwongen werd vanwege deze kunst of vanwege de uitdaging om een voorstelling te maken, werd ik gedwongen om dat te doen. En nu, sinds die voorstelling er is, snap ik mijn eigen leven eigenlijk ook veel beter. En dat is voor mij wel eigenlijk gewoon heel bijzonder. En in die zin heeft het mij veranderd. Dat ik anders kijk naar mijn leven, of naar mijn adoptie, of naar mijn ouders, of naar de keuzes die mijn ouders maakten. Ja, het is eigenlijk een soort therapie-sessie op het podium, zou je kunnen zeggen. Ja, dat is met theater eigenlijk niet de bedoeling. Maar het is achteraf is dat toch geworden. Ja, dat ja, klopt. Ja. Ja, de voorstelling heeft ook erg positieve recensies gekregen. Is dat dan een opluchting? Eigenlijk, om eerlijk te zijn, is de eerste recensies zijn eigenlijk heel negatief geweest. Maar de mensen die kwamen kijken, en vooral de geadopteerden die kwamen kijken, die snapten helemaal waar het over ging. En dat is natuurlijk voor mij veel belangrijker. Ik persoonlijk als kunstenaar probeer ik me eigenlijk niet bezig te houden met of iets goed is of niet goed. En ik probeer vooral te denken of iets werkt, of iets aansluit bij de doelgroep, of dat de doelgroep het begrijpt, mijn publiek. Ja. En dat is voor mij eigenlijk het grootste compliment. Als het blijkt dat het aankomt of binnenkomt, of dat mensen zeggen van nou ja, we zijn heel blij dat je dit hebt verteld, omdat het mij eigenlijk ook verder helpt in mijn journey. Ja, dus ze herkennen zich in jouw verhaal eigenlijk. Ja, ja, ja, zeker. Hoe is het dan voor jou om te horen? Het is verrassend. Want als je je eigen verhaal vertelt, denk je dat het zo uniek is. Ja, dat mensen het wel bijzonder vinden, maar dat het van jou blijft. Maar ik realiseerde met alle feedback die ik terugkwam, dat er eigenlijk zoveel punten zaten die andere geadopteerden eigenlijk ook hadden meegemaakt. Maar ook niet geadopteerden, dat het verhaal dus universeler bleek te zijn dan dat ik had kunnen bedenken. En dat is eigenlijk een cadeautje. Daarmee heeft het mij dan niet alleen geholpen, maar kan het andere mensen ook helpen. Is deze voorstelling nog te zien? Ja, Zeker. Ik speel nog 2 keer. 24 maart in Studio De Bakkerij in Rotterdam. En 25 maart in de Lamar West in Amsterdam. Dat zijn de laatste 2 keren. Dus als mensen echt willen komen kijken wat ze moeten doen, dan is dit moment om het kaartje te kopen. Nou, dat lijkt mij een goede en duidelijke boodschap. Je speelt in deze voorstelling dus jezelf. Maar in de voorstelling waar we nu uitgebreid gaan over hebben, speel je een bekend historisch figuur. Is dat lastig? Nou, aan het begin van de voorstelling beginnen we eigenlijk allemaal als acteurs. Dus binnen de voorstelling spelen we ook acteurs. En dan roept een van de spelers, die wijst naar mij en die zegt, José, jij gaat Martin Luther King spelen. En mijn eerste reactie is, nou, dat ga ik niet doen, vraag maar iemand anders. En waarom die scène erin zit, omdat het natuurlijk heel raar is om een rol te gaan spelen, wetende dat hij zo slecht eindigt. Ja. Dus dat is al één ding. En moet je nagaan hoe het voor Martin Luther King zelf was, dat hij een rol aannam. En dat hij onderweg eigenlijk ook wel door had dat dit niet consequentieloos zou kunnen zijn. Sterker nog, dat hij wel het idee had dat het grootste offer dat hij zou leveren op een bepaald punt, dat dat zijn eigen leven zou zijn. Dus om te spelen valt nog mee, omdat het geen realiteit is en ik gewoon natuurlijk mezelf kan zijn. Maar ik vond het moeilijk om me dit in te beelden. Ja. Ja. Dat je dit kan, of dat je dit kan volhouden. Weten dat er gigantisch veel risico's aan zitten. Waarom is daarvoor gekozen dat je niet vanaf het begin in zijn huid kruipt? Nou, het is een bepaalde theatervorm dat je eigenlijk laat zien dat het allemaal acteurs zijn die een verhaal willen vertellen. En dat is gewoon een artistieke keuze die je kan maken. Maar ook dat het een dat het enerzijds leuk lijkt om een held te spelen. Maar anderzijds dat je soms ook wel daar 2 keer over na moet denken. Omdat een held zijn niet alleen makkelijk is of leuk, en zeker niet altijd goed eindigt. Er zijn natuurlijk ontelbare belangrijke mensen gestorven voor de cause. Ja. En dat was voor die mensen vaak geen verrassing dat dit het gevolg zou kunnen zijn. Nee, want jij bent natuurlijk ook, neem ik dan aan, voor de voorbereiding helemaal in zijn leven gedoken, in zijn verhaal. Wat betekent hij voor jou? Het is lastig om daar korte antwoord op te geven. Nou, ten eerste ben ik eigenlijk altijd blij dat er helden van kleur zijn waar ik mee in aanraking kom, aangezien dat in mijn leven eigenlijk heel weinig gebeurd is. Dus ik zag heel veel mensen op televisie of weet ik wat in films, maar de meeste helden leken niet op mij. Dus ik vind het sowieso goed dat we een verhaal vertellen over een held van kleur die jonge mensen nog niet kennen. Anderzijds is het een verhaal uit Amerika dat klinkt als een soort ver van mijn bed show. Maar ik realiseer me dat de thema's waar Martin Luther King onder andere voor vocht of tegen vocht, dat die thema's eigenlijk niet zo'n ver van de bed show zijn, en dat de thema's zijn die ook hier in het Westen, in Europa en in Nederland spelen. En waar we eigenlijk ook nog niet uit zijn of die hier gepasseerd zijn. Dan hebben we het over, wat een onderdeel van mijn dagelijkse realiteit is natuurlijk, dan hebben we het ook over discriminatie op de banenmarkt en de woningmarkt, schoolwezen. Nou, Marchesee heeft kort geleden afgeschaft dat je mensen niet extra mag fouilleren omdat ze een kleur hebben, enzovoort. Nou, dit zijn thema's die toen ook al speelden. En ondanks dat we zo ver zijn en geëvolueerd, dat niet betekent dat het niet meer aan de hand is, nee. Is het dan niet bijna jammer dat we het nog over iemand uit de jaren 60 moeten hebben? Dat het zeg maar zo lang geleden is en nog steeds zo belangrijk? Zeker, ja. Dus een mede-actrice die was ook verdrietig. Die was onderweg naar de repetitie en die bekende ook dat ze in de auto moest huilen. Omdat ze dacht, ja, waarom? Het is gewoon tragisch dat we dit soort verhalen nog moeten vertellen. En er ontstond ook een discussie. Want iemand riep op van ja, als we elkaar, als we allemaal een beetje liever tegen elkaar zijn, dan zou alles opgelost zijn. En daar was ik dan ook weer kritisch op. Dat ik dacht, ja, maar het gaat helemaal niet over lief zijn tegen elkaar. Als ik bedoel, ik kan lief zijn tegen mijn buren. Maar dat betekent niet dat, belastingtoeslagenaffaire, dat dat niet plaatsvindt, omdat het op een hele ander niveau is. Dan heb je het over systematisch racisme. Ja. Dus dat is, dat gaat over iets anders, iets veel groters, waar we op een andere manier tegen moeten vechten. Ja, we gaan zometeen dieper induiken op het leven van Martin Luther King en natuurlijk op de voorstelling. Maar José, jij bent ook de DJ van vannacht en jij hebt een nummer meegenomen van Sam Cooke. Je wilde graag A Change Is Gonna Come horen. Waarom die? Ja, dat nummer zit onder andere in de voorstelling en ik denk dat het nummer ook heel tekenend is voor die periode en de burgerrechten. En ik weet wel dat muzikanten, mensen zijn het meest bekend met Motown muziek en dat was eigenlijk heel vaak hele brave romantische muziek. Maar in die tijd waren natuurlijk ook die muzikanten, die hadden ook het idee van ja, we kunnen wel alleen maar liefdesliedjes zingen, maar we willen toch, ondanks de wensen van het label, willen we ons toch eigenlijk uitspreken via onze zangstem of onze kunst. En ik denk dat dit nummer daar ook een onderdeel van is. En het vat eigenlijk heel mooi de situatie samen die slecht was voor mensen van kleur en de hoop om dat te veranderen. Sam Cooke was dat met het prachtige A Change Is Gonna Come. Ruben van Haften. De De nacht van Omroep Zwart. Nog altijd bij mij te gast is José Montoya. Hij is acteur, trainingsacteur en visual artist. En hij speelt Martin Luther King in de nieuwe gelijknamige jeugdtheatervoorstelling. Mocht je vragen aan hem hebben, dan ben ik te bereiken via 0800-1121... of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Ja, José, we hadden het net natuurlijk al een beetje over wie Martin Luther King voor jou is. Maar als ik die naam noem, is dit denk ik het eerste waar de meeste mensen aan zullen denken. That one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. De beroemde I have a dream speech is dit natuurlijk. Ik blijf het indrukwekkend vinden om te horen. Hoe is dat voor jou? Ja, ik ook. Ja. Ja. Ja, het is bizar. Ja, het is bizar goed. Bizar goed? Ja. Maar ook dat hij het dus deels improviseerde. Ja, dat inderdaad. Maakt het misschien nog bizar. Inderdaad, dat weten inderdaad weinig mensen. Want een van de schrijvers van de oorspronkelijke versie van de speech is Clarence Jones. En in een interview met Wall Street Journal vertelt hij wat er gebeurt op het moment van de legendarische woorden. What I did simply was to draft the text, the wording of the first seven paragraphs. I did not realize that they were going to be the first seven paragraphs until I heard them. And there came a point when while he was reading from the text of the speech, a shout from his favorite gospel singer, Mahalia Jackson, and she shouted to him, "Tell him about the dream, Martin. Tell him about the dream." I noticed when she shouts to him that he looks over at her in real time momentarily, but then he takes the text of the written speech that has been prepared and he slides it to the left side. And I turned to the person standing next to me, whoever that is, I can't remember. I said, "These people out there, they don't know it, but they're about ready to go to church." Ja, de speech I Have a Dream was dus inderdaad wat je al zei. Geïmproviseerd, het bekende stuk. Wat zegt dit over Martin Luther King? Nou, het is een duidelijke dominee. Ik bedoel, en ook dat hij in het moment reageert op, ja, ook vanuit zijn gevoel of zijn intuïtie wat de situatie nodig heeft. Zo'n speech is natuurlijk ver van tevoren geschreven in een hele andere sfeer of setting met een ander idee. Dat hij toch dacht van, nee, ik ga vanuit het hart spreken. Dus dat is gewoon heel bijzonder. Ja, dat maakt het ook heel echt. Ja, dat is het ook, ja. Ja, want weten we wat voor sfeer er op dat moment over dat plein heen ging? Nou ja, dat is. Ik was er natuurlijk niet bij. Ik ben net iets te laat geboren om erbij geweest te zijn. Maar ik weet wel dat er. Het was volgens mij een hele optocht. Er waren gewoon duizenden mensen stonden daar, ook op een hele prominente plaats. En het was gewoon een beladen moment. En mensen hingen aan zijn lip. Dus. Ik kan me voorstellen dat in zijn situatie dat hij heeft gevoeld van, ja, maar ik ga de wereld veranderen met wat ik nu vertel. En op het moment dat het niet aankomt of dat de boodschap niet klopt bij wat de mensen voelen, dan raak ik ook alle mensen kwijt. Dus ook een beetje een soort op leven en dood gevoel, denk ik. Ja, want hoe nodig was hij in die tijd? Ja, hij was een leider van een burgerrechtenbeweging. Hij heeft verschillende tactieken gebruikt om gelijkheid voor mensen van kleuren gelijkheid te krijgen of te creëren. Ik bedoel, ik denk dat voor hem, voor zijn. En hij is niet de enige leider in die periode, maar ook Coretta Scott King en Rosa Parks. Ja. Ja, waar mensen van kleur waren, ze waren niet alleen tweederangs burgers, maar die werden eigenlijk ook behandeld als dieren, als objecten. En ik denk dat hoe hij zich presenteerde en waar hij voor streed, dat het vooral ook witte mensen hielp om te begrijpen dat ze een heel raar beeld hadden van hun medemensen. Ja. Dus hij heeft echt bergen verzet. En daarmee maakte hij zich niet altijd populair. En dan niet populair onder witte mensen die denken van, nou ja, verandering. We vinden het wel best zoals het nu is. En ook van, nou, we snappen je verandering wel, maar kan het niet volgend jaar of over 10 jaar. Ja. Maar er waren ook zwarte mensen die zoiets hadden van, ja, we hebben nu een oké baan. En op het moment dat hij zich zo uitspreekt, dan lopen we misschien wel risico dat we onze baan kwijtkrijgen. Dus ja, er was heel veel aan de hand. En ik denk dat weinig mensen in die periode dat ze daar geen mening over hadden. Ja, ja, ja. We kijken nu wel vooral positief op hem terug. Maar dat was in die tijd dus wel anders, zeg je. Ja, ja, zeker. Ja, dat is... Dan moet je nagaan ook natuurlijk. Dat wij denken vaak van een held dat iedereen om is, of dat iedereen iemand te gek vindt of positief. Maar dat is niet zo. Hè. Voor de ene persoon is iemand een held, en voor de andere persoon is iemand een schurk. Dat is nog steeds zo. Ja. Maar het is ook dat het beeld van een held in de loop van de jaren verschuift. Dus bijvoorbeeld, het bizarre is dat Martin Luther King nu ook wel aangehaald wordt door rechtse conservatievelingen in Amerika, omdat het voor hun ook uitkomt om Martin Luther King te presenteren als een man van kleur die zegt van, je niet te veel uitspreken. En op het moment als je ene wang geslagen wordt, dat je die andere wang toekeert. Wat natuurlijk heel interessant is, dat ze Martin Luther King daarvoor gebruiken. Ja, dat gaat juist terwijl tegen alles in waar hij voor stond. Precies. Hij stond eigenlijk voor veel meer, maar ze pakken dan eigenlijk een element. En we herinneren Martin Luther King ook vanwege zijn dromen. Een droom kennen we als iets heel romantisch of iets heel abstracts. Waar hij natuurlijk ook polariserend was en ook echte stevige statements maken tegen Amerika. En de daden die hij heeft, verricht, dat die niet abstract waren, die waren heel erg concreet. Dus hij heeft de busboycott heeft in gang gezet, omdat hij vond dat mensen van kleur ook in de bus mochten zitten en niet alleen achterin. Ja, en een ander bekend iets wat hij natuurlijk heeft gedaan is de wandeling naar Selma. Hè? Wat natuurlijk opvalt, is dat hij altijd geweldloos was. Ja, ja, zeker. Nou ja, dat is een van die dingen, dat ik dan die rol ging bestuderen en dat ik dacht, ja, ik kan in heel veel dingen komen, maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik zoveel klappen krijg en dat ik gewoon besluit om niet terug te slaan. Dus er waren fases in het repetitieproces dat ik denk, nou, het is zo nobel of zo groot dat hij dat kan. Maar wat dat betreft zie ik mezelf dan meer als een Malcolm X. Ja? Ja, dat ik toch denk van, ja, op een gegeven moment moet je wel iets terugdoen en moet je jezelf verdedigen by any means necessary. Ja, dat zou hij dus ook wel hebben gedacht. Ja, waarschijnlijk. Maar toch heeft hij ook gedacht dat het makkelijk zou zijn. En dat hij toch de strategie wilde aanhouden om andere mensen te laten zien. Hè? Andere mensen laten zien dat hij geslagen werd. In de hoop dat mensen boos zouden worden en hem zouden beschermen of in bescherming zouden nemen. Ja. En die strategie heeft ook gewerkt voor een lange tijd. Maar ik zou hem niet op de huidige tijd kunnen toepassen. Nee, waarom dat niet? Nou, dit verhaal komt natuurlijk uit het verleden, uit Amerika. Maar niet zo lang geleden hebben we natuurlijk George Floyd, dat ook op een bepaalde manier is hij een held geworden. Ja. En zonder dat hij daarvoor gekozen heeft, omdat hij eigenlijk vermoord is door de politie. En 2 weken geleden kwamen de cijfers die werden gepubliceerd... dat het politiegeweld sinds George Floyd eigenlijk alleen maar meer is geworden en dat er eigenlijk meer mensen van kleur vermoord zijn door de politie. Ja. Dus voor mij is dat eigenlijk een heel wrang ook natuurlijk om nu dan de voorstelling van Martin Luther King te spelen met die boodschap dat je geen haat tegen geweld moet hebben, maar liefde, met liefde moet reageren. Terwijl ik denk, nee, er moet eigenlijk iets veel groters gebeuren. En het is gewoon niet genoeg wat we doen. Want het kan niet zo zijn dat er steeds meer mensen worden vermoord. Dat kan gewoon niet. Er moet iets anders gebeuren. Ja, dan klinkt het ook bijna alsof dit soort offers helaas zinloos zijn. Zie je dat ook zo? Nou, ik denk dat wat Martin Luther King deed klopt voor die tijd in de periode en heel erg effectief is geweest. En ik denk ook, volgens mij heeft Martin Luther King later zelf ook nog gereageerd op zijn droomspeech. En heeft hij op een bepaalde abstracte manier heeft hij ook gezegd dat hij bang was dat zijn droom misschien een nachtmerrie was geworden. Dus ook hij heeft getwijfeld of de strategie die lang werkte, of die wel eigenlijk al die tijd effectief zou blijven. Ja. En in zekere zin heeft hij ook zijn populariteit verloren. En was er weer de opkomst van Malcolm X of The Nation of Islam en Black Panther, die op een andere manier effectief waren. Ja, precies. Dus het stokje werd eigenlijk ook weer overgedragen aan andere leiders die hun taak vervulden. Ja, en hij stond inderdaad voor geweldloosheid. Uiteindelijk is hij in 1968 door geweld om het leven gekomen. Hij is doodgeschoten. Ja. En zijn dood werd op nationale televisie aangekondigd. Some very sad news for all of you. And I think sad news for all of our fellow citizens. And people who love peace all over the world. And that is that Martin Luther King was shot and was killed tonight in Memphis. America is shocked and saddened by the brutal slaying tonight of Dr. Martin Luther King. I ask every citizen to reject the blind violence that has struck Dr. King, who lived by nonviolence. I pray that his family can find comfort in the memory of all he tried to do for the land he loved so well. President Johnson was die laatste man die we hoorden. Ja, José, wat is er precies gebeurd op die 4 april 1968? Nou, ik weet het niet helemaal. Ik ben geen kunsthistoricus, maar ik weet wel dat hij vermoord is. Volgens mij zijn er verschillende theorieën over, hè. Het is vrij duidelijk wie hem geschoten heeft, maar de motieven van de persoon, er zijn verschillende theorieën over. Ja. Aangezien heel veel leiders zijn in de geschiedenis zijn die vermoord door een individu. Maar zijn is het moord toch eigenlijk altijd politiek? Want als je een leider neerschiet, dan ontneem je eigenlijk een hele grote groep mensen, ontneem je hun hoop. En heeft verregaande gevolgen voor een bepaalde beweging of een bevolkingsgroep. Dus dit heeft een hele grote impact gemaakt op allerlei mensen die een hoop hadden gevestigd op Martin Luther King Jr. Maar ook de verandering die hij teweeg heeft gebracht en nog meer verandering zou brengen. Ja, want je zou dan ook kunnen zeggen dat dan juist als zoiets gebeurt andere mensen opstaan. Is dat ook gebeurd? Ja, op een bepaalde manier wel. Maar ik denk dat die mensen eigenlijk al voor die tijd opgestaan waren. En dat loopt eigenlijk allemaal door elkaar. Kijk, in de geschiedenis worden vooral de mannelijke helden worden geprezen en worden aangemoedigd. En die komen in geschiedenisboeken terecht. Maar er zijn eindeloze veel vrouwelijke helden en heldinnen die een taak hebben verricht en waarvan we nooit horen. Dus er zijn eindeloos veel mensen zijn van grote betekenis geweest. Ja, En die zijn er vandaag de dag nog steeds natuurlijk. Ja. Ook in Nederland. En als we het over Martin Luther King hebben, weten we natuurlijk vooral veel van de laatste jaren van zijn leven. Hoe is hij eigenlijk die vrijheidsstrijder geworden, waar hij zo onbekend is? Nou, wat ik weet is dat hij een zoon was van een dominee. En dat hij ja, in die zin heeft hij het met de paplepel meegekregen. Is hij gaan studeren. En volgens mij is ergens werd hem dat aangeboden om eigenlijk langzaam in deze rol te kruipen. En als ik het goed heb begrepen, heeft hij in eerste instantie nee gezegd. En in de documentaire waarin ik dit zag, werd niet heel erg duidelijk waarom niet. Maar ik kan me heel erg goed voorstellen dat hij voelde dat het zo'n grote taak was. En vooral als een jong persoon, dat hij echt dacht dat hij niet de juiste persoon was om dit te moeten vervullen. Maar dat iemand daar toch op terug is gekomen en echt heeft opgedragen van, ja, maar het is belangrijk dat jij deze taak wel vervult. Dus dat hij eigenlijk heel vroeg deze rol op zich heeft genomen. En ook, ja, toch ook heeft geweten dat dit niet een taak is die hij gewoon even een maandje of een jaar ging volhouden. Maar dat hij dat, ja, zo lang mogelijk ging doen. Met alle consequenties van dien. Ja, wat is jouw invulling daarvan als acteur? Want je hebt daar natuurlijk wel over nagedacht waarom die het toch heeft gedaan. Nou, de keuzes die je maakt voor jezelf als individu zijn eigenlijk heel andere keuzes die je maakt als je voelt dat het een grote doel dient. Dan maak ik toch even een vergelijking met mijn voorstelling To Be of Nooit Geweest over mijn adoptieverhaal. Ook al is het natuurlijk een slechte vergelijking, maar ik probeer het toch. Kijk, ik vond het eigenlijk heel lastig om zo'n traumatisch verhaal te vertellen over mijn eigen leven. Maar tijdens het maakproces realiseerde ik me dat mijn verhaal eigenlijk heel veel andere mensen kon helpen. En alleen die gedachte gaf me kracht om, ja, ondanks de weerstand die ik had, om elke dag naar de repetitie te gaan en dingen op te schrijven die ik eigenlijk het liefst zou willen vergeten. En ik veronderstel dat Martin Luther King hetzelfde gevoeld had. Dat hij als individu dacht, ik ben te bang en ik ben niet goed genoeg om deze rol te vervullen. Dat hij ook dacht, ja, maar als andere mensen denken dat ik dit wel kan doen, en dat ik een lichtpunt kan zijn of hoop voor een hele bevolking, dan ga ik dit gewoon aan eigenlijk, dit avontuur. Ook al weet ik niet waar het eindigt. Ja, dus ja, dat is mijn invulling. Ja, precies. En dat heeft succes gehad. Want voor veel Amerikanen is hij nu nog steeds het symbool van de burgerrechtenbeweging in Amerika. Ja. Zo is de derde maandag in januari benoemd tot Martin Luther King Day. Wat is dit voor dag? Ja, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Nee, dat weet ik helemaal niet. En het is ook een beetje, volgens mij zitten we nu dan in, Black History Month, ja, in Amerika. Ja, er zijn natuurlijk ook gemengde gevoelens en meningen over. Dat Martin Luther King Dag is één dag. En Black History is één maand. En dat klinkt dan heel vrijgevig. Dat als de rest van het jaar dat je er eigenlijk niks meer over hoort. En ook, ja, wat krijg je te horen op die dag? En krijgt elke school dat te horen? Of bepaalde scholen alleen maar? Ja. En misschien alleen de light version? Dus dit is eigenlijk altijd heel tricky met die dagen. Dus ik ben voorstander van die feestdagen. Maar het hangt er eigenlijk ook vanaf hoe we dat invullen. Dat is volgens mij het belangrijkste, dat we zo goed mogelijk die geschiedenis meekrijgen. En hoe zou je dat ingevuld willen zien? Juist met zulke voorstellingen bijvoorbeeld? Ja, onder andere. Maar we zijn gelukkig inmiddels ook in Nederland bezig om de geschiedenisboeken aan te passen. Ja. En eigenlijk de geschiedenis niet alleen te vertellen vanuit een soort eurocentrisch perspectief, maar een veel breder perspectief. En ook een perspectief dat kritisch is naar al onze daden, niet alleen de Nederlandse heldendaden, maar ook de slachtoffers van de heldendaden. En ook dat en de vraag of de heldendaden wel heldendaden waren. Dus dat is gewoon goed. Dat betekent gewoon dat het inclusiever is. En ik denk dat Nederland, alles wat Nederland is, dat we daar gewoon een complete beeld van hebben. Ja, precies. We gaan het zo meteen uitgebreid hebben over die nieuwe voorstelling waar jij hem dus in speelt. Eerst muziek. Jij wilde graag Black Effect horen van The Carters. Waarom die? Ja, dat gaat eigenlijk ook over rolmodellen en helden. Dat elke dag staan er nieuwe helden op. En bijvoorbeeld Jay-Z was dan eerst een rapper. Nou, dan kan je eigenlijk bijna zeggen dat het een schurk is, of een soort gangster. Maar dat iemand 180 graden kan draaien en eigenlijk ook weer een voorbeeld kan zijn voor allerlei nieuwe mensen. En Beyoncé is dan zijn vrouw. En dat zijn dan eigenlijk, het is eigenlijk een soort, ja, ik weet niet hoe ik dat, het is een koppel, ja, het is een koppel die komt vanuit de muziek, maar die voor iets veel groter staat. Ze hebben ook een clip gemaakt, hebben ze in een Louvre hebben gemaakt. Ze hebben een clip in het Louvre volgens mij geschoten, in een museum in Frankrijk. Dus ze spelen eigenlijk heel erg met hun imago. En ik weet niet, met verwijzingen naar het oude en het nieuwe. Dus daarom dacht ik aan dit nummer. We gaan er naar luisteren. Heb jij die nu luistert, ondertussen vragen voor mijn gast, acteur José Montoya? Gebruik dan de gratis NPO Radio 1 app. Well, there's love of children, love of self, love of God, love of a partner. And all of them have a different shape, but all of them is the same in the end. It's about sensitivity. It's about passion. It's about unconditional giving of self to another person. And there's love of humanity. That's the love that is right now needed most, love of humanity. But in everything, in all of that love, there is a soul. It's like when you take some eggs and break them, and you take the shells and mix them up, trying to find the ones that match. When you find the perfect match, that comparative results in passion, results in unconditional giving of self. I hope I can say that again. Yeah. I'm good on any MLK Boulevard. I'm good on any MLK Boulevard. See my vision with a tech, bitch, I'm Malcolm X. Haters dreading my effect, they want that DOS effect. Get your hands up high like a false arrest. Let me see him up high, this is not a test. Yes, put him up, this is not a test. Now hands where I can see him, fuck the sauce white arrest. Fit that I rock shit permanent. The fro that I grow got no permanent. A nigga late, but he best dressed. I slowed down by the weight of my necklaces. Parking Lexus projects, bitch, I'm reckless. Extra magazine, hopped on the jet with my ebony chick. Blacker than the Essence Fest. The behind the back pass is so effortless. LeBron James to you, Amorosis. Dapper Dan at 4 a.m. Shit, I am the culture. I made my own wave, so now they anti-title. I'm living a no-sock life despite you. Since the Khalif died, they been at my neck. Y'all can tell them Trayvon is coming next. The SEC, the FBI, all the IRS. I passed the alphabet boys like an eye test. Yeah. I'm good on any MLK Boulevard. I'm good on any MLK Boulevard. See my vision with a tech, bitch, I'm Malcolm X. Haters dreading my effect, they want that DOS effect. Get your hands up high like a false arrest. Let me see them up high, this is not a test. Yes, put them up, this is not a test. Put your hands where I can see them, fuck a false arrest. With your curls, your lips, Sarah by Mips. Gotta hop into my jeans like I hop into my whip, yeah. Mobbing it up, hoodie like hello. Come up on that pretty motherfucker like hello, hello. I will never let you shoot the nose off my pharaoh, yeah. I like purple and purple rain. Trying to put red and blue together, bitch, that's all game. These people trying to get me out the paint. Cause I cook collard greens and yams better than your aunt. Man, we started with a mustard seed. Now we in the grade 9-11 with the mustard seeds. Sheesh. matte black Puma check. Shining my light on the world just like Umi said. Got the rich and Millie all colors. I might hit you with the rose gold all summer for the culture. They even biting cornrows. Put your scarecrows up. I come from the finest crop. Tell them the guards on roll. Watch them line the block. The chitlin' circuit is stopped. Now we in stadiums. 80,000 watt. Yeah, watch. I'm good on any MLK Boulevard. I'm good on any MLK Boulevard. See my vision with a tech, bitch. I'm Malcolm X. Haters dreading my effect. They want that Dos effect. Get your hands up high like a false arrest. Let me see them up high. This is not a test. Yes. Put them up. This is not a test. Now hands where I can see them. Fuck a false arrest. De Carters hoorde je met Black Effect, was dat. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Ik ben nog steeds in gesprek met José Montoya, acteur die Martin Luther King speelt in de nieuwe gelijknamige jeugdtheatervoorstelling. Ja, José, waarom is er eigenlijk gekozen voor een jeugdtheatervoorstelling? Ja, dat zou je eigenlijk natuurlijk aan de producenten moeten vragen die dat samen hebben besloten. Maar ik kan me wel voorstellen dat dit natuurlijk een verhaal is die jonge mensen het minst goed weten. En de vraag is ook of dit verhaal op school wordt verteld. Ja. Dus ik denk ook dat je de toekomst het meest kan beïnvloeden de jonge mensen te vertellen over dingen die ze niet weten. Ja, precies. En de voorstelling begint in 1937. Ja, wat daar opvallend aan is, is Martin Luther King Jr. was toen 8 jaar. Wat kunnen we zeggen over een 8-jarige? Dat hij met zijn vader schoenen ging kopen. Volgens mij ging Martin Luther King Jr. ging naar een nieuwe school. Hij mocht van zijn vader die schoenen uitkiezen. Maar in de winkel werd hij geconfronteerd met rassenscheiding. En kreeg hij van de schoenenverkoopster te horen dat zij niet in de winkel schoenen mocht uitzoeken. Maar dat ze achterlangs, volgens mij via een andere deur, via een steeg, wel naar binnen mochten komen om daar een soort andere schoenen uit te kiezen. En dat heeft op hem natuurlijk zoveel impact gemaakt. En dat heeft hem ook gevoed natuurlijk als leider om verandering daarin aan te brengen. Ja, ja, ja. Dus dat laat eigenlijk zien dat hij van vroegs af aan al die strijd in zich had. Ja, ja, ja, sowieso. Mensen groeien op natuurlijk in zo'n wereld. En sommige mensen accepteren die realiteit en weten niet beter of willen niet beter. En andere mensen denken, ik voel gewoon in mijn kern dat dit niet klopt. En we moeten hier iets tegen doen. Ja, ja. Hij was een van die mensen. Ja, want welk verhaal vertellen we verder in de voorstelling? We vertellen het verhaal van Rosa Parks. Die op een dag, nadat ze heel hard had gewerkt, en van haar werk naar huis moest. En dat zij zo moe was dat ze dacht, Het klopt gewoon niet dat ik alleen maar achter in de auto in de bus mag zitten. En als er heel veel witte mensen zijn, dan mag ik sowieso niet zitten, want ik moet hun voorlaten. En die heeft als statement is die gaan zitten. En zelfs toen ze erop gewezen werd van, ja, maar jij bent zwart, dus je bent een tweede rangs burger, dus jij moet opstaan voor witte mensen, heeft ze dat verdomd. Ja. Dat betekent niet dat zij die dag opstond om te bedenken van, ik word nu een held. En ik ga historie maken met dit besluit. Maar in het moment besloot ze dat en werd ze daardoor een held. Dus sommige mensen, die worden ondanks zichzelf een held of tot held verklaard. Ja, is dat ook de boodschap die jullie willen overbrengen? Ik denk dat de boodschap die we met de hele voorstelling willen overdragen is dat we het samen moeten doen. En dat je dat je niet weg moet kijken voor onrecht. En door samen te komen, bijvoorbeeld door samen te demonstreren of terug te vechten, dat je verschil maakt. Maar ja, dat we dat niet los van elkaar kunnen doen of als individuen. Ja, dit is trouwens niet de eerste keer dat deze voorstelling wordt opgevoerd. Want in 2018 is die al ontwikkeld. Maar dit is wel een aangepaste versie. Wat is er precies veranderd? Nou, naar aanleiding van George Floyd heeft iedereen in de spelersgroep, inclusief de regisseur en ook de producenten, die zijn anders gaan kijken, niet alleen naar het theaterstuk, maar eigenlijk ook naar de wereld waar we in zitten. En zo gebruikten we bijvoorbeeld, voor George Floyd gebruikten we een paar keer het N-woord. En daar hebben we kritisch naar gekeken. Daar hebben we ook discussies over gehad. En met goede gesprekken hoef je eigenlijk ook dus niet allemaal dezelfde mening te hebben. Maar in ieder geval uit de discussies is gerold dat het woord wel één keer valt. En dat we daar ook een moment voor maken om het publiek duidelijk te maken wat voor lading dat woord heeft en wat voor impact dat heeft op de acteurs. Dus we spelen een scène van die schoenenverkoper die dat woord gebruikt. En dan spelen we ook in de scène dat de acteurs daar zo van schrikken dat ze de scène eigenlijk niet door kunnen spelen. Dat ze denken, hè, gaan we dit woord nu gebruiken? Maar in die scène staat ook een regisseur aan de zijkant die ons toch dwingt om de scène door te spelen. En dat is ook een, ik zou bijna zeggen, een verwijzing naar de maatschappij, waar sommige mensen alsnog dit woord gebruiken en de ernst er niet van inzien. Ja. Of zoiets hebben van, ja, ik vind het gewoon een leuk woord, en als jullie dat woord gebruiken, dan wil ik het woord ook gebruiken. Ja, precies. Ja. Ja. Hoe sta jij zelf tegenover deze verandering in de voorstelling? Ik was wel een van de personen die er heel kritisch tegenaan kijkt. Ik heb eigenlijk niet een statische mening dat je dat woord nooit mag gebruiken of altijd. Ik geloof heel erg dat het kader en context gevoelig is. Dus ik ben persoonlijk van mening dat mensen van kleur daar zelf individueel een mening over moeten vormen of ze dat doen. Ik ben ook van mening dat mensen, witte mensen dat woord niet moeten gebruiken vanwege de historische context. En dat witte mensen het als iets heel negatiefs tegen zwarte gebruiken. Ja, ja, ik vraag me vooral af, waarom zou je het willen gebruiken? Nou ja, het is ook zo dat bijvoorbeeld rappers gebruiken dit woord ook als soort geuzennaam of als een leuze. Of om stoer te doen of ook om, ik weet het niet, een soort. Je kunt er verschillende redenen voor hebben. Ik bedoel, ik heb vrienden die ik soms sukkel voor sukkel uitmaak. Maar omdat we vrienden zijn, snappen ze dat ik dat positief bedoel. Ja. Of dat ik dat niet kwaad bedoel. Dus zo kan je een lastig woord kan verschillende betekenissen hebben. Ja, ja, ja. Ja, dat begrijp ik inderdaad heel goed. Ik zei net ook al trouwens, José, deze voorstelling is een jeugdvoorstelling. Hoe breng je zijn verhaal over op de jeugd? Want dat is natuurlijk wel, het is een ingewikkeld verhaal, toch? Ja, zeker. Nou, het helpt denk ik dat we de voorstelling beginnen als acteurs in het hier en nu, 2023, en dat wij vertellen dat we een verhaal gaan vertellen. En dan langzaam nemen we het publiek mee in de geschiedenis. En niet de geschiedenis in Nederland, maar een geschiedenis in Amerika. En we maken sprongen in de tijd. En we vertellen over verschillende personages. Want we hebben al gesproken over Martin Luther King en Rosa Parks. Maar Coretta Scott King, de vrouw van Martin Luther King, wordt natuurlijk ook heel vaak vergeten, ook als vrouw. Hè? Ja. Die was super belangrijk voor de, eigenlijk voor de hele movement. En ik denk dat we bij elkaar opgeteld met al die kleine momenten van verschillende mensen, dat we het publiek een gevoel geven wat die burgerrechtbeweging was in die tijd. En iets wat ik eigenlijk niet mag verklappen, maar wat ik toch doe, is dat we de voorstelling ook echt eindigen met een bepaalde mars, waar het publiek ook echt de vloer op mag komen en bijna de I have a dream speech mogen meemaken. Oh, wow. Dus dat is gewoon een hele bijzondere ervaring die je eigenlijk niet alleen van afstand bekijkt, maar waar je ja, waar je echt tussen staat. Hoe is dat voor de kinderen om dat mee te maken? Dat is best wel intens, maar ook heel mooi. Ja, dus ik denk dat de kinderen de politieke lading niet zo heel heftig meenemen, maar dat ze het wel heel spannend vinden. Ze willen graag iets doen en op het podium stappen is sowieso eng en spannend. Maar als je het met elkaar doet, is het eigenlijk alleen maar leuk. En ik denk ook dat ze... Kijk, wat het is dat wij een of andere manier hebben het idee dat demonstreren iets is, hè, wat heel politiek is, alleen voor volwassenen. Maar je merkt dat het in de loop van de jaren ook veranderd is, dat steeds meer jongere mensen ook een dagje gaan spijbelen om te demonstreren tegen het klimaat of dat soort regelingen. Ja. Dus het activisme wordt ook eigenlijk iets normaler en ook voor jonge mensen. En dat dat oké is en dat het erbij hoort. Ja, ja. Dus het is niet erg dat jonge mensen daarmee bekend raken. Nee, dat denk ik ook niet. Want welke reacties heb je gehad van de kinderen die dit zien? Nou, ze worden ook heel slim. Dat is een soort truc die regisseur Jürgen Tjonnefong toepast. Is erg een soort van bad guy. Die daagt het publiek ook uit. Die zegt van ja, het publiek wil helemaal niet. Die wil helemaal niet naar de mars op deze manier. Want die hebben daar helemaal geen zin in. Ja. En dan hoor je eigenlijk, die kinderen hoor je al vanuit de tribune hoor je al roepen van nee, we willen wel. En dat is dus eigenlijk ook het moment dat ze uitgenodigd worden op de vloer om mee te gaan lopen met de mars. Dus kinderen zijn natuurlijk heel erg bezig met wat rechtvaardig is en niet. En die scène dat een jongetje van kleur geen schoenen mag passen. Nou ja, die kids begrijpen gewoon dat het oneerlijk is. Ja. En ik zou bijna zeggen dat ze op een bepaalde manier dat beter begrijpen dan volwassenen. Volwassenen hebben eigenlijk allemaal goede redenen waarom dingen opeens logisch zijn of niet logisch. Maar kinderen snappen dat gewoon niet. Kinderen moet je echt racisme uitleggen. En zelfs dan begrijpen ze niet waarom volwassenen hier aan meedoen. Ja, dus je wil eigenlijk zeggen, kijk een beetje naar de wereld zoals kinderen dat doen. Ja, zeker. Ja. Hoe denk jij dat Martin Luther King over de wereld van 2023 gedacht zou hebben? Oeh, lastig. Ik wil natuurlijk geen ruzie krijgen met de geest van Martin Luther King. Maar ik denk wel dat, deels denk ik dat hij trots is op het activisme dat steeds meer jongere mensen doen op hun eigen manier. En het activisme doen ze ook geweldloos. Dus ik denk dat het in die zin in lijn is met zijn visie. En anderzijds kan ik me ook wel voorstellen dat hij, als hij meekijkt met de wereld, dat hij zich alsnog zorgen maakt over Amerika. En misschien ook globaal. Omdat de dingen die hij in zijn leven veranderd had willen hebben, dat die zelfs na zijn dood een beetje opgeschoven zijn of een beetje verbeterd. Maar dat het eigenlijk nog mijlenver is van gelijkwaardigheid. Ja. En ik denk ook dat dat hem wel verdrietig zou kunnen maken. Ja, en is er zelf nog iets wat je aan de luisteraar zou willen meegeven tot slot om de wereld een beetje mooier te maken? Oeh, lastig. Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk maar een kunstenaar, dus ik kan daar geen hele hoogdravende uitspraken over doen. Maar wat ik wel kan zeggen is dat ik persoonlijk geloof in drie soorten werelden. Dus ik geloof in een binnenwereld van mijn gedachtes en mijn emoties. En ik geloof in een soort buitenwereld, hè? Globaal in landen en Europa en Amerika. En ik geloof in een spirituele wereld. Ja. En soms voelt het voor mij eigenlijk heel moeilijk om invloed te hebben op de buitenwereld, omdat het te groot voelt om daar impact op te hebben. Maar wat ik wel weet is dat ik grote impact kan hebben op mijn binnenwereld. En dat ik daar veranderingen in aan kan brengen om mezelf een beter persoon te maken. En ik geloof ook wel dat ik in een cirkeltje rondom mij heen, met vrienden en familie en collega's, dat ik hun wel kan beïnvloeden en met voorstellingen. En dat betekent dat ik misschien niet zo'n grote impact kan maken als dat ik wil, maar dat ik nooit probeer te vergeten dat ik wel degelijk impact kan maken.

En in zijn wereldberoemde speech al sprak over zijn droom. Een Amerika waarin mensen eindelijk als gelijken zouden worden beschouwd, ongeacht hun huidskleur. En opmerkelijk is dat zijn schoenen een belangrijk biografisch detail zijn in zijn leven. Schoenen die symbool staan voor zijn sociale stijging van een eenvoudige domineezoon naar een sterpredikant. En zo besloot ik schoenen als metafoor te nemen om een statement te maken voor verandering en gelijkheid. I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Day, oftewel vandaag, van Bakermat hoorde je met natuurlijk erin een sample van de beroemde speech I Have a Dream van Martin Luther King. De nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1. Het is tijd voor Alledaagse Vragen. Elke werkdag beantwoorden de makers van deze podcast één vraag van een luisteraar. En deze komen voort uit het nieuws, de socials of worden bedacht onder de douche. Unieke nieuwsfeitjes dus die je altijd kan gebruiken op een feestje. En vandaag gaat de vraag over drukke wegen. Hey, Maxime hier uit Utrecht. En ik had een vraag aan jullie. Waarom zijn spitsstroken eigenlijk dicht buiten de spits? Dat is toch super onpraktisch. Toch gewoon handig als ze daar altijd op kunnen rijden. Ben benieuwd of jullie dat weten. Thanks. Alledaagse Vragen. NPO Luister. Maxime uit Utrecht, dankjewel voor je vraag. Ten eerste, Merel, welkom terug. Ja, hallo. Hoe is het? Goed. Helemaal uitgerust? Goed. Oh. Helemaal uitgerust? Ja, nee, dat stukje ging dus niet zo goed. Maar dit is zo leuk om te doen dat het ook niet zo heel erg is. Nou, hartstikke fijn. Dus ik ben blij dat je weer terug bent. Ik ook. En ik moet zeggen, die ergernis die ik net hoorde over die spitstroken, ja, dat gevoel is wel uit mijn lichaam. Gelukkig, helemaal zen. Ja. Kijk, daar is vakantie voor. Terug naar de vraag van Maxime. En ja, ik ben voor die vraag helemaal in de wereld van de spitstroken gedoken. Ik had niet verwacht dat ik deze zin ooit zou zeggen. Maar goed, dat is hoe het bij alledaagse vragen gaat. En voordat we een antwoord op de vraag geven, even een snel cursusje spitstrook. Je hoort misschien al, voor de introductie van de spitstrook moeten we een klein beetje naar het oosten, namelijk naar Duitsland. Daar heet het overigens een Strandstreifen. Ah, onze grote vrienden de Duitsers. Ja, ja, de snelweg komt ook van hun. Dus het is niet heel verwonderlijk dat de spitstrook... Ook te danken is aan Duitsland. Precies. Ik ben blij voor deze opfriscursus. Ik moet toch binnenkort weer herexamen doen, hè? Dus ga door. Ga ik doen. Nou ja, de spitstrook komt dus uit Duitsland en is ongeveer in de jaren 90 in Nederland geïntroduceerd. En wat definiëren we daar nou onder? Nou, een spitstrook, dat is een pechstrook aan de rechterkant van de snelweg waar je dan overheen mag rijden. En het kan ook een extra rijstrook aan de linkerkant zijn. Maar ja, die is een stuk smaller dan, om het zo te zeggen, de normale weghelften. In de spits zijn ze dus open, maar niet altijd. En dan zijn we weer terug bij de vraag van Maxime. Waarom is dat zo? Ja, als ze er toch zijn, kan je er misschien ook een spits mee voorkomen. Precies. Door ze open te doen. Merel, dus een verkeersvraag. En dan weet jij al waar tijd voor is. Verkeer en meer met Tom Huispens. Ja, je kon er maar één bellen natuurlijk. Nou, ik heb deze aflevering ook nog eventjes gebeld met Rijkswaterstaat. Maar eerst bellen we met onze mobiliteitsexpert Tom Huispens over waarom die spitsstroken niet altijd open zijn. En die spitsstrook, dat is in principe normaal gesproken de vluchtstrook. Die vluchtstrook ligt er natuurlijk voor de veiligheid. Alleen die veiligheid die wordt eventjes opgeofferd op het moment dat het extra druk is. En dan gaat de snelheid omlaag. Voor de doorstroming is dat niet wenselijk als die maximumsnelheid omlaag gaat. En het wekt natuurlijk ook een heleboel ergernis op bij de weggebruikers. Kortom, het heeft vooral met veiligheid te maken. Want ja, als er een spitsstrook geopend is, betekent dat vaak dat een vluchtstrook niet meer open is. Die houden ze natuurlijk zo lang mogelijk open voor pechgevallen of noodvoertuigen die er langs moeten. En daarbij komend, als een spitsstrook open is, betekent vaak dat het extra druk is en mensen op een smaller stukje weg moeten rijden. En dan doen ze de maximumsnelheid omlaag. En ja, dat vinden mensen vaak ook niet ideaal. En ze willen voor de doorstroom van het verkeer vaak dat mensen ja, toch op de normale snelheid kunnen blijven rijden. Veiligheid boven alles. Vragen. En waar we het ook nog eventjes over moeten hebben. Ja, soms rij je in een auto, het is spits, het is ontzettend druk. En dan is die spitsstrook alsnog niet open. Nou, dat roept de vraag op, waarom? En om daar een antwoord op te krijgen, belde ik met verkeerskundige Rudy Kraaienveld van Rijkswaterstaat. En volgens hem zijn er toch echt een aantal redenen voor. Er zijn zeker een aantal redenen daarvoor. Niet altijd zichtbaar ook voor de weggebruiker. Kan zijn dat op het traject verder, maar soms ook stroomopwaarts, dat er een incident heeft plaatsgevonden en dat bijvoorbeeld de strook al wordt vrijgemaakt voor hulpdiensten. Maar het kan ook zijn dat bepaalde weersomstandigheden het niet toelaten dat de spitsstrook veilig bereden kan worden. En dan moet je denken aan dichte mist, maar het kan ook onder winterse omstandigheden zijn dat het gewoon niet gelukt is om de spitsstrook sneeuw of ijsvrij te krijgen. En als laatste reden zeg maar, kunnen helaas ook onverwachte technische storingen optreden met camera's of met borden die nodig zijn, ja, dan kan het wel eens voorkomen dat de spitsstroken niet of soms later geopend worden dan gebruikelijk. Ik krijg met die laatste opmerking krijg ik een beetje een NS-vibe. Hoezo? Een technische storing. Ja, die kennen we nou inmiddels ook wel. Ja, dat klopt. Maar ja, nee, wat dank je wel, Rudy, voor dit hele volledige antwoord. Dus Maxime, vandaag zochten we voor je uit waarom de spitsstrook niet altijd open is. En volgens Rijkswaterstaat gebeurt dit vanuit veiligheidsoverwegingen. Een spitsstrook gaat namelijk over een vluchtstrook. Ja, en die houden ze het liefst zo lang mogelijk open voor pechgevallen of de hulpdiensten. Ook is de vluchtstrook vaak een versmalde rijbaan aan de linkerkant. En ja, omdat het dan heel druk is en mensen op veel banen naast elkaar rijden, gaat dan de adviessnelheid omlaag. En dat doen ze liever ook niet al te vaak in verband met de doorstroom van het verkeer. Heb jij ook een brandende vraag? Stuur ons dan een berichtje op Insta. Dat kan naar @alledaagsevragen. Maar je kan ons natuurlijk ook mailen. Dat kan naar alledaagsevragen@bnnvara.nl. En dan zoek ik het voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN Vara. It's been 5 years, I still love everything about ya. Put all our trust in us, there's no more fear. Although I haven't really been the perfect partner, your mind, your heart, and honesty is how I breathe. And when I follow you, it feels like home. And in these ways, I'm humble. Can we pack our bags and run away? To the mountain high, just you and me. Hit me like a storm on a summer's day. Never had a love that made me feel this way. Whenever you're away and I can't seem to reach ya, I think of your smile and then it's like you're here. You taught me how to love myself and now I'm fearless. Your heart and my heart will beat the same rhythm. And when I follow you, it feels like home. And in these ways, I'm humble. Can we pack our bags and run away? To the mountain high, just you and me. Storm on a summer's day. Never had a love that made me feel this way. Hit me like a storm on a summer's day. And it feels like yesterday. Never had a love that made me feel this way. You feel it the way I see it, you know I mean it. Can you feel it the way I see it, you know I mean it. Can you feel it? Like a storm on a summer's day. Never had a love that made me feel this way. Just like yesterday. A Storm on a Summer's Day hoorde je van Full Crate samen met Gaida. De nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1. Het is weer tijd voor het beste van NPO Radio 1. En vandaag is het de beurt aan de podcast Sisyphus. Een podcast gemaakt door de NTR over bergbeklimmers. Door harde wind en sneeuw kan de tocht soms dagen tot weken plat liggen. Maar hoe vul je dan die tijd in? En hoe blijf je in leven? En ook, waar doe je je behoeftes? Het antwoord op al deze vragen hoor je nu in Sisyphus, in de aflevering Pisflessen. U luistert naar Sisyphus, de podcast over de legendarische beklimmingen door Nederlandse alpinisten. Met een vierluik over de beklimming van de Annapurna in 1977. Dit is deel 3, mandarijnen en pisflessen. In deel 2 hoorden we hoe de 11 Nederlandse klimmers, geholpen door 5 Sherpa's, een nieuwe route hadden gevonden die sindsdien onder alpinisten de Dutch Rib wordt genoemd. Het is een schuin naar boven lopende bergkam die links langs de beruchte Sikkel loopt. De Sikkel, een gigantische sikkelvormige rotspartij vlak onder een enorme laag sneeuw en ijs, was levensgevaarlijk vanwege de voortdurende dreiging van lawines. Dankzij de Dutch Rib wordt dat gevaar ontweken. Op 25 september 1977 wordt bovenaan de Dutch Rib op 6350 meter kamp 3 opgezet. En op 1 oktober wordt 500 meter hoger op 6850 meter kamp 4 ingericht. De klimmers zijn daarmee eindelijk aanbeland op het enorme topplateau van de berg, boven de Sikkel. Dat plateau ziet eruit als een gigantische slagroomtaart. Een sneeuwvlakte van enkele tientallen meters dik, die in een hoek van 45 graden naar boven loopt en uitmondt in de top van de Annapurna. Een dag later al, op 2 oktober, met nog 15 dagen tot de uiterste terugkeerdatum, slaat ineens het weer om. In deze podcast kijken we terug met 5 van de klimmers van destijds. Allereerst de bedachtzame psycholoog en ervaren klimmer Paul Hopster. Dat is toch wel heel bijzonder dat een mens in onmenselijke situaties kan overleven. Natuurkundige en computertechneut in topconditie Jan van Banning. En het is natuurlijk het ontdekken van omgevingen, ontdekken van andere volkjes en zo. Anesthesioloog, de man van de zuurstofuitrusting en de krachtpatser Gerard Jansen. Ik was toen toch ook zo'n egotripper die dacht dat hij op de top zou kunnen komen of zo. Maar... Elektrochemicus, de analyticus van het stel, de doorzetter Mathieu van Rijswijk. Ik merk dat ik in mijn eerste reacties altijd niet aardig ben over mensen. En de avontuurlijke outsider, journalist, filmer en radiomaker Henk Hovinga. Dus ik bedoel, ja, ik ben natuurlijk ook in Vietnam, in Cambodja. En op zoveel andere plaatsen ben ik met de dood geconfronteerd geweest. En Henk Hovinga beschrijft de situatie op de Annapurna in de eerste week van oktober 1977. Nou, we hebben dus een week, heeft de expeditie stilgelegen door sneeuw. En op dat moment, na die week sneeuw, was het zeer kritisch en geloofde er eigenlijk niemand meer in. Expeditielid Eelco Dijk in een van de bewaard gebleven walkie-talkie-gesprekken. Wat ons kant betreft, heb ik de indruk dat het weer hoe slechter wordt. Want het gaat hoe lauwer waaien en regenen en hagelen en sneeuwen. Nou, maar wacht tot morgen met de verandering van kampen. De enige angst die ik heb is een lawineangst, over. Bij een van die lawines wordt kamp 4 bedolven onder sneeuw. Gelukkig is dat kamp net verlaten. Xander Verijn-Stuart, de expeditieleider, in de radiodocumentaire van Henk Hovinga uit 1977. Als het zwaar blijft sneeuwen, dan is de zaak over een paar dagen wel duidelijk bekeken. Maar zolang er tijd is, is er nog hoop. Hè? Het is echt een race met de tijd. Een race met de tijd, volkomen inderdaad. Ja. Mathieu van Rijswijk. Nou ja, wij waren natuurlijk teruggevallen op eigenlijk kamp 3 als hoogste punt. Nou, dan ben je nog 1500 meter onder de top. Er waren ruwweg dus nog 1500 meter te doen in het meest moeilijke terrein. Ja, dan voel je wel aankomen van het... We gaan in tijdnood zitten. Langzamerhand heb je er een beetje genoeg van. Ja, en dan beginnen kleine irritaties ook een grote rol te spelen. En en toen herinner ik me ook dat er een ruzie ontstond over een gestolen, of althans verdwenen, of althans ingepikt blikje mandarijnen. Ik weet niet meer, er was een ruzie over van... wanneer heb jij dat gezien? Jij was toch nog in de keuken? Met keuken bedoelt Henk de tent in het basiskamp waar Sherpa Ang Pasang het voedsel bereidt. Jij hebt het toch nog gezien, zo van met andere woorden, heb jij dat gepikt? Of een van die Sherpas? Nou, ik stel voor dat inderdaad, zoals ik vanmiddag met Sharon Eelco heb uitgelegd. Jan van Wulften-Palte, opnieuw in de radiodocumentaire van Henk Hovinga uit 1977. Dat op de 12e de uiterste dag is waarop de toppoging gewaagd mag worden. Nou, en dan heb je dus nog 4 dagen om hier alles naar beneden te brengen. En dat vind ik reëel. Dat vind ik een reëel bod. Dat houdt dus in dat als we morgen niks zouden kunnen doen, ja, of dat we dan eigenlijk... Mathieu van Rijswijk interrumpeert. Dat jij dan zegt van we moeten aftaaien. Die conclusie hebben wij vanmiddag. Dan is mijn antwoord van dat taai jij me af en dan ga ik nog eens even kijken hoe ver ik kan komen. Nou, ik vind best. Dat is mijn antwoord. Ja, nee, nou, ja, het probleem is... Ik trek me niet terug. Alleen. Kijk, Gerard, mijn probleem is... Die top, dat zie ik als een bekroning van de expeditie. Ja, goed, maar ik vind het ook, ik vind het een afgang om al op 6500 meter om te draaien. En nou wil ik per se nog wel 75 bereiken. Ook al weet ik dat ik niet de top haal. Mathieu van Rijswijk, anno 2020. Toen ik mijn dagboekje weer zat terug te lezen, dus een paar weken geleden, toen dacht ik van nou, dat is niet een hele aardige jongen. En ik met name niet erg teamgericht, om het zo maar even te zeggen. Maar hoe kijk je daar dan nu tegenaan? Nou, ik vind het niet zo sympathiek. Nee. Ja. Nou, en ik wil gewoon zien hoe ver ik wil komen in die tijd die gegeven is. En niet al 3 dagen van tevoren zeggen van... nou jongens, De top halen we niet meer, want huppel de puppel de pup. En zoveel zuurstof moet er naar boven. En daar hebben we nog 2 dagen voor nodig. Mathieu stond ook kritisch tegenover het gebruiken van zuurstofflessen dat klimmen op grotere hoogte makkelijker maakt. Nee, dan probeer ik gewoon even kijken hoe ver ik kan komen. Ja, Mathieu, het grote punt is dat de grote gevarenzone begint waar kamp 3 geplaatst is. Weet ik. En ik wil ook niet risico's gaan lopen. Of dan zeg je, risico's loop je natuurlijk altijd. Maar laten we zeggen, ik heb niet de neiging om zelf maar pogingen te gaan doen. Maar ik ben aan een alpine prestatie bezig en niet om een show te stelen. Door... Zou jij, Mathieu, minder hard werken? Dit is expeditieleider Xander. Die vraagt of Mathieu minder hard zou werken als de situatie... zo was dat je daardoor wel de expeditie hield, maar zelf niet op de top kwam? Zachtjes is te horen dat Xander zegt, het lijkt me niet in jouw aard liggen. Henk Hovinga, die al vaker oneenigheid met Xander had gehad, gaat daarop in. Maar moet je een antwoord? Je vraagt hem wat energie en je geeft voor hem het antwoord. Nee, ik vind het gewoon helemaal geen vraag waar ik over na wil denken. Kijk eens, ik wil op de top komen. Henk, heb je een vuur? Ja, zal ik me op voor. Henk Hovinga nu. En er was een soort moedeloze stemming van nou, het wordt niks meer, et cetera. Ik heb dus 5 dagen daar in die tent liggen te rotten met 4 anderen. En ik moet je zeggen, dat gaat op de duur ook niet lekker ruiken. Want je kunt niet even je kleren wassen. Dus je ligt, je slaapt en je leeft in die kleren. Op de berg heb je in de tent een pisfles. Een drinkfles met een vrij wijde opening, zoiets van 10 centimeter. Met een schroefdopper op. En daar staat pisfles op. Dus dat je niet, zo'n fles niet verwaart met een andere fles. Maar Xander had de gewoonte om die fles naast zijn hoofd te zetten. Er stond dan altijd die fles open. Niet bepaald wel riekend, geurend. En daar heb ik dus toen gezegd van, Xander, kun je het niet doen? En er kwam toen een soort antwoord op, ach joh, stel je niet aan. Maar hij veranderde het niet. Oh nee? Nee. Paul Hopster. Genieten is er op dat moment ook helemaal niet bij, hoor. Nee, je bent gewoon permanent aan het lijden dan. Je bent permanent aan het lijden, ja. Wat vreselijk is, dat ellendige hoesten de hele nacht door. Nou, daar ga je niet lekker van slapen. Ja, maar voor mij is het zinvol lijden, want het is een mijzelf opgelegde taak. En, ja, dus jij ging niet alleen voor de top, maar jij ging ook voor je onderzoek. Absoluut. Maar hoe kom je zo'n dag dan door? Nou ja, lezend, schrijvend, ouwehoerend, slapend. Jan van Banning. Wat doe je? Nou, er werd hier gezegd bridge en whisky. Er waren wel vrij goede gesprekken. Mijn ervaring ook met gewone weekendjes is dat dat je komt de tijd wel door met intelligente gesprekken. De meeste van die jongens zijn zijn best geïnteresseerd in van alles. Gerard en Mathieu praten veel over muziek. Ik herinner me dat we daar nog wel vioolsonaten... Nee, een kwartet van Beethoven, het 132e kwartet. Dat hij er toen over had dat het in de lyrische toonsoort stond of zo. En toen waren we ergens op 5000 meter. En dat ik dacht... In de lyrische... Lyrische toonsoort. Oh, dat is een combinatie van tonen of zo. Ja, een soort toonladder in een bepaalde... en dat ik dacht van nou... Maar dat is Mathieu, die altijd het naadje van de kous wil weten. Het diepere. En dat was altijd heel prettig om met hem te praten erover. Ook het lezen van boeken is een belangrijke uitlaatklep. Zoals blijkt uit dit walkie-talkie-gesprek. En nog even een verzoek. Als er morgen mensen naar boven gaan, kan er dan voor enige literatuur gezorgd worden? Want Jan heeft niets meegenomen en ik heb een boek dat uit is. Dus daar heb ik niet het reserveer aan. Over. We zullen zien of we iets bij elkaar kunnen scharrelen, over. Dankjewel. Nog 1 vraag van Henk Hovinga, waar is een duvet op het ogenblik is, over. Eelco Dijk vraagt vervolgens aan kamp 3 waar het duvet van Henk is. En duvet is een ouderwets woord voor donsjek. Waar is zijn duvet, over? Dat heeft Jan het ogenblik aan. Die heeft twee duvetten aan. Over. Paul Hopster antwoordt dat Jan van Banning het duvet aan heeft en zelfs nog een tweede gebruikt. Eelco vraagt vervolgens of dat duvet zo snel mogelijk naar beneden kan. En Paul zegt dat hij de walkie-talkie aan Jan geeft. Ik heb dat dus als slaaptak mee naar boven genomen. Dat is gewoon jammer voor hem. Ik hoor Jan hier zeggen dat het jammer is voor Henk, maar dat het duvet alleen naar beneden komt als er een slaapzak weer naar boven gaat. Over. Ja, dat is natuurlijk onzin. Als er morgen 5 mensen naar beneden komen, kan het duvet ook mee. Over. Als er 5 mensen naar beneden komen, dan kan die duvet ook mee naar beneden. Als er een slaapzak naar boven komt, komt er een duvet naar beneden. Oké. Herhaling van zetten. Jan geeft Henk zijn duvet alleen terug als er een slaapzak naar boven komt. Eelco wordt geïrriteerder. Het is niet terecht wat je nu zegt. Henk heeft dat duvet gewoon nodig. En als er 5 mensen naar beneden gaan, liggen er 4 slaapzakken voor Nop. Mag ik nu Xander nog even? Jan vraagt nu ineens om Xander aan de walkie-talkie te krijgen. Daarmee Eelco totaal negerend. Nee, je moet eerst zeggen of je morgen het duvet meegeeft. Ja of nee, over. Xander, je vroeg mij om de zuurstofinventaris. Jans poging om de aandacht af te leiden slaagt, althans tijdelijk. Hij krijgt Xander te spreken. Pas minuten later komt Eelco terug op de kwestie van het duvet. Kom, 3, kunnen jullie even staan, over? Het gaat nu iets beter. Ik weet niet waarom. Over. We waren bezig over het duvet van Henk. Hij heeft het echt hard nodig en vraagt of hij morgen mee naar beneden kan komen. Over. Dit was weer geheel onverstaanbaar. Over. Dit was weer geheel onverstaanbaar, zegt Jan. Inmiddels is het 3 oktober geworden. Xander beschrijft in zijn boek de situatie op die dag als volgt. Het is het dieptepunt van de expeditie. Kamp 4 plat, kamp 3 verlaten, kamp 2 bewoond door een gedesillusioneerd gezelschap. Kamp 1 leeg en het basiskamp in een zo geprikkelde stemming dat je het liefst naar huis zou gaan. Het ergste is dat niemand behalve onszelf zal begrijpen dat we al iets van betekenis bereikt hebben. Het overwinnen van de markante rib. Xander doelt op de route die later de Dutch Rip is gaan heten. Thuiskomen en zeggen, kijk, dat was een echte alpine prestatie en we hebben toch maar een kampje op 6850 meter gehad. Nee, het zou belachelijk klinken. Een vernedering waar we ook maar liever niet aan denken. Rond deze tijd gaat Mathieu in gesprek met Xander. Ik heb op een moment gezegd tegen Xander, Xander begon te denken van ja, als we nou die terugreisdatum, ik denk dat die vast lag, maar we kunnen eventueel terugvliegen vanuit een vliegveldje wat in de buurt lag. Wat in ieder geval geen 10 dagen lopen was. En toen heb ik tegen hem gezegd van het gaat niet dat je er nog 5 dagen bij kunt breien. Het gaat om de spankracht die wij als groep hebben om dat nog te doen. En ik voel zelf dat ik er nog wel een week tegenaan kan gaan, maar geen 10 dagen meer of zo. Zo'n soort gesprek hebben we toen gehad. Discussie hebben we toen gehad, ja. Dus je hebt eigenlijk Xander tot een doorbraak geforceerd? Ja, ik denk dat ik... Jong jochie? Ja, als jong jochie, maar in ieder geval... Tegen de 54-jarige leider? Ja, maar dat doet er niet zoveel toe. Maar ik had natuurlijk wel voor iedereen laten zien wat ik kon. Ik had tot dan toe nog geen moment van zwakte gehad. Ja, ik had denk ik wel recht om te laten merken wat ik kon. Wat ik nog wilde doen. Ja. Dat heeft hem wel overtuigd. Want daar was hij het toen ook al heel snel mee eens. Dat we sneller moesten gaan werken. Dus niet meer ploegjes laten afwisselen, maar gewoon, dit is ons topteam, om het zo maar even te zeggen. Maar dat was dus eigenlijk ook een soort oproep om een keuze te maken uit de sterkste. Ja. In zijn boek over de expeditie Annapurna 8091 meter schrijft Xander, ook Mingma's stemming, Mingma is de leider van de Sherpa's, is gedrukt, al ziet hij toch nog hoop. Hij heeft een zeer lage dunk van de prestaties van de members. Er zijn maar 2 sterke Shahibs, Nederlanders, en dan misschien nog 2 die redelijk mee kunnen. Het is pijnlijk dit te horen, maar het is de waarheid. Ik pres hem de namen te noemen van de 2 redelijke en sterke. Hij bloost haast, maar komt er dan toch mee over de brug. Ik ben niet verbaasd, het zijn dezelfde als ik in mijn hoofd heb. Xander vermeldt in zijn boek niet de namen. Dus vraag ik het in 2020 aan Mathieu. Hij had het over twee sterke en twee redelijken. Mingma? Ja. Oh, dat weet ik al niet meer. Ja. Okay. Ja. Jan van Banning? Er waren er een stuk of 5, 6 die boven de rest uitstaken qua kracht en volhouding. En wie waren dat? Dat was Mathieu, Ilko, Gerard, Paul. Ikzelf reken me er ook wel toe. Ja, ik denk dat ze wel een beetje waren. En dan Mingma en Sonam, de Sherpas. En Govinga? En toen kwam nam Xander de beslissing. We gaan het toch proberen. Weer klaarden op. We gaan het toch proberen. En ik stel twee ploegen samen die bestemd zijn voor de top. Slaagt de ene niet, dan moet de andere het doen. Maar nu moet Xander zijn plan nog communiceren. En hij moet dus een aantal teamleden teleurstellen. Dat doet hij in een cruciaal walkie-talkie-gesprek dat op audiocassette bewaard is gebleven. De opname is van 7 oktober 1977 om 7 uur 's avonds. Ilko, het is een moeilijk moment in de expeditie aangebroken en ik geloof dat ik mij met de deur in huis moet vallen. Ik heb een beslissing moeten nemen hoe we de rest van de zaak gaan doen. Daarbij is dus naar voren gekomen alle geleverde prestaties en de reële mogelijkheden om samen met de Sherpa's iets voor elkaar te brengen. En zo zijn wij tot de conclusie gekomen dat er een paar teams geformeerd moeten worden die bepaalde taken moeten gaan uitvoeren die culmineren in het beklimmen van de top. Daarbij ben ik dus gedwongen om te zeggen wie ik in het eerste en in het tweede team moet gaan aanwijzen. Die namen heb ik nu toe besloten. En die wil ik jullie nu meedelen. Is dat duidelijk? Over. Goed. De situatie is deze. Dat gezien het weer en de opbouw die we tot dusver gehad hebben, dat er een inspanning van een dag of 6 mogelijk zal zijn. De weervooruitzichten zien er naar uit dat een dergelijke periode van redelijk stabiel weer zal zijn. En daarvoor zal dan van overmorgen af door 8 mensen boven kamp 2, of boven kamp 3 eigenlijk, geopereerd moeten worden. En die 8 mensen bestaan uit 4 Sherpa's en 4 members. Die 4 Sherpa's en 4 members zijn in 2 groepen verdeeld. Een groep van 4, dus 2 aan 2, die een echt topteam gaan vormen. En 1 die een ondersteuningsteam vormen die ook op de top mag als de gelegenheid daarvoor is. En de namen van dat eerste team zullen jullie waarschijnlijk niet verbazen. De Sherpa's natuurlijk Mingma en Sonam. De members Mathieu en Gerard. Over. Goed, maar nu komt de moeilijkheid. De samenstelling van het tweede team had ik graag erg veel ruimte nog voor members over willen laten. Maar in een zeer realistische en nogal glasharde manier heeft Mingma mij duidelijk gemaakt, en ik geloof dat ik hem gelijk moet geven, dat hij daar in 2 Sherpa's mee moet sturen met de 2 krachtigste door ons aan te wijzen members. En daardoor is het niet mogelijk dat een aantal mensen die wel iets konden bijdragen, dat die daarbij kunnen zijn. Want ik moet die tweede groep beperken tot de volgende 2. Paul Hopster en Jan van Banning zijn de members. En 2 Sherpa's zullen samen met hen dat viertal gaan voltooien. Over. En dat betekent dus helaas glashard dat jullie, zoals je daar bovenop de berg zit en bovendien nog een stuk kunt bijdragen tot het welslagen van de lui die morgen omhoog komen, dat jullie daar dus niet bij kunnen zijn. Ik vind het verdomd vervelend om het te moeten zeggen, maar zo zit de zaak op dit moment. Over. Voor Gerard en mij was het een moment dat we wisten van nu komt het op ons aan. Dus wij zijn de volgende dag maar op een rustige manier naar boven geklommen. Wel, vanaf nu wordt het serieus. Maar op dat moment moest er nog een enorm stuk geklommen worden. Ja, we zijn toen denk ik in 2 dagen naar kamp 4 gegaan, wat platgelegd was. We hebben die tent wel teruggevonden en weer overeind gezet. En zijn vervolgens begonnen met het verkennen van de route boven dat kamp 4. Uit de walkie-talkie-gesprekken van die dag. Ja, ik hoor je, Mathieu, duidelijk. Over. Mathieu zegt, we zijn ongeveer 250 meter boven het voorlopige kamp 4 uitgekomen. Sonam die is op dit moment tamelijk ziek. Dat verklaart waarom Mingma nu plotseling een soort alles-of-niets aanval wil starten. Zijn bedoeling is dat wij morgen zo hoog mogelijk proberen te komen en dan daar het kampje 5 neerzetten, waar dan 4 man zullen overnachten en we daags daarna een aanval op de top gaan doen. Oké, begrepen, Mathieu. Op dit moment kan ik daar verder niets aan toevoegen, anders dan jullie succes toewensen. 19:30 neem ik weer contact met jou over en was wat dat betreft dus nu uit met kamp 4A, over. Hoi. Pas bij het volgende walkie-talkie-gesprek geeft Xander zijn mening over dit plan. Ik vind het plan om nu al te gaan doorstoten in één ruk een onzinnig plan. Ik kan me wel voorstellen dat je het in 3 dagen doet. Maar in 2 dagen kan ik me dit niet voorstellen. En ik zou dus toch willen voorstellen dat je van meer steun gaat voorzien. Heb je dat, kun je dat min of meer volgen, over? Mathieu antwoordt, ik heb net aan Mingma uitgelegd dat het waarschijnlijk een beetje waanzin is om te proberen om in 2 dagen naar de top te gaan. Hij was het daar bij nader inzien ook wel mee eens. En ik stel nu voor om morgen met lasten naar kamp 5 te gaan. Daar zoveel mogelijk te droppen, maar daar niet te overnachten. En terug te komen naar dit kamp. En de volgende dag kamp 5 te betrekken en dan vervolgens de sprong naar de top te wagen. Dat wil zeggen dat we dus 1 dag meer nodig hebben. Dus in plaats van de 12e, de 13e naar de top te gaan. Ja, wat die datum betreft, dat is oké. Zeer gezonde benadering. Dus wat kamp 4 betreft, dus nu uit. En die avond was Gerard duidelijk ziek, niet goed. En de volgende dag heeft hij gezegd van ik ga naar beneden, want hij was arts, dus hij voelt waarschijnlijk veel beter van wat zijn kansen zijn als hij doorgaat of wat de risico's zijn als hij doorgaat. Dus hij is naar beneden gegaan. Waarschijnlijk voelde Gerard zich zo slecht vanwege een gebrek aan vocht in zijn lichaam. Over water drinken, hè? Gewoon heel veel water drinken, dat het belangrijk is. Die zaten bij ons of bij mij in ieder geval nog niet zo erin. Nee. Hoewel ik beter zou moeten weten, eigenlijk. Op grote hoogte adem je sneller en blaas je dus meer vocht uit. Dat zul je moeten aanvullen door extra te drinken. Dus op een gegeven moment waren het dagenlang dat ik volgens mij veel te weinig dronk. Dat ik op een gegeven moment zo'n koppijn kreeg dat ik volgens mij hersenödeem had. En dat ik een hele nacht... Hersenödeem? Ja, en dat ik toen de hele nacht in een tent heb gelegen aan een zuurstoffles. En ik heb het idee, als ik dat niet gehad had, dat ik dan ook... Nou, ik weet niet wat er gebeurd was, maar dat ik me dus minder lekker bij had gevoeld. En wij hadden ook niet van elkaar dat wij zeiden tegen elkaar van... joh, heb jij al genoeg water gedronken? Of heb je laat zien hoeveel kopjes thee je hebt gehad vandaag of zo? Wat eigenlijk zou moeten, hè? Dat je elkaar ook corrigeert. Ja. En dat zijn ook van die redenen waarom het gewoon mis is gegaan. Waarom vroeg expeditieleider Xander niet of de klimmers genoeg water dronken? Volgens mij was dat toen nog nauwelijks bekend of zo, dat niet drinken zo'n enorme impact heeft op je prestatie. En dat ieder moest dat voor zichzelf weten of zo. En pas in de jaren daarna is het een beetje duidelijk geworden dat toch heel, heel belangrijk is. Maar ja, dat zijn van die ervaringen. Die jongens die het nu lezen, laten we zeggen, de klimmer daarna, Bart Vos, die had altijd schema's van 8 uur slapen, 8 uur sneeuw smelten, 8 uur klimmen. En dat is de enige manier om aan je liters water te komen en zo. Ja. Xander schrijft in zijn boek over Gerards terugkomst in het basiskamp. Je schijnt 7 liter thee te hebben gedronken in 1 keer. Oh. Dat onmiddellijk door het lichaam is opgenomen. Oh. Gerard, de sterkste, de meest wilskrachtige van ons allen. Degene die er meer dan enig ander op gebrand was de top te bereiken. Gerard moet opgeven. Juist Gerard had het meest van ons allen recht op een topkans. En nu is het voor hem voorbij, schrijft Xander. Anno 2019 vraag ik Gerard hoe hij met de mislukking is omgegaan. Ja, goh. En weet je, ik zag dat niet als een mislukking. Oh. Laten we zeggen, er zijn natuurlijk heel veel klimmers die de top als ultieme noodzaak zien om te beklimmen. Maar ik heb eigenlijk heel mijn leven de top niet als een eindpunt gezien, maar meer de weg daarheen. De top is eigenlijk een heel klein onderdeel, want in principe vond ik altijd, als je op de top staat, is het eigenlijk al voorbij. En de mooie is het toch daarna naartoe. En vooral ook het klimmen met een partner, met z'n tweeën. En met z'n tweeën klimmen, dat is eigenlijk de essentie van het hele bergbeklimmen. Ja, vind je dat? Met z'n tweeën doet. Wat is er juist? Of met z'n drieën. Ja. Maar is het saamhorigheidsgevoel van het samen een karwei opknappen? Ja, een soort verbondenheid. Of zo, misschien meer dan samen iets doen. Zoals het leven moet zijn. Het leven alleen is zinloos. En met z'n tweeën is wat je gewoon nodig hebt om voor te bestaan. Dat sterke beer Gerard moest opgeven, hoe was dat voor de tengere Mathieu? Ja, hoe was dat voor mij? Ik was over. Zo simpel is dat. Ja. In de ochtend van 11 oktober vertrekt Gerard vanuit kamp 4 naar beneden. Mathieu gaat met Sherpa-leider Mingma en twee andere Sherpa's naar boven. Op weg naar de plek waar kamp 5 moet worden opgezet, stuit het topteam op een bijna loodrechte ijswand. Mede dankzij het technisch perfecte ijsklimmen van Sherpa Mingma wordt die barrière genomen. Het is 11 oktober als het laatste kamp wordt ingericht. Kamp 5 bestaat uit één tentje op een plateautje van 2 bij 2 meter... dat uit de schuine sneeuwwand is gehakt. Kamp 5 ligt op 7350 meter, 800 meter onder de top. Ja, dus het bedje is daar helemaal voor mij gespreid, om het zo maar even te zeggen. Want die Sherpa's zijn allemaal teruggegaan. Behalve Mingma en ik, die zijn in dat kampje achtergebleven. Je zat op een soort ijsflank, niet erg steil, waar de weg naar de top vrij lag. Hè, zonder verdere obstakels, zoals het nou uitzag. Uit het dagboek van Mathieu. Mingma begint met thee zetten. Sneeuw smelten gaat erg langzaam. Steeds moet er buiten de tent sneeuw bijgeschept worden, omdat een pannetje vol slechts een bodempje water oplevert. Het is voor het eerst dat ik met Mingma in één tent zit. In de lagere kampen was het vanzelfsprekend dat de Sherpas en de expeditieleden in aparte tenten kropen. De Sherpas houden ervan dicht op elkaar te zitten en te slapen, liever dan in open plaats in een membertent in te nemen. Hoe was dat om met hem voor het eerst in die tent te liggen? Ik merkte dat hij een hele secure organisator was en dingen zorgvuldig schoonmaakte. Uit het dagboek van Mathieu. Gelukkig heb ik geen last van hoofdpijn, alleen mijn darmen rommelen wat. In de afgelopen weken zijn veel civilisatiegebruiken verdwenen. Boeren, rochels en winden worden soms met enige triomf in loop gelaten. Een raar gevoel van comme il faut tegenover Mingma zegt me dit weer wat in te tomen, wat maar moeilijk lukt. Ons beeld van de Sherpas was toch een beetje van, nou ja, knoeien, niet zo hygiënisch, maar dat was absoluut niet Mingma. Ging hij ook tegen jou aan liggen, net zoals hij tegen de andere Sherpas deed? Ja, kijk, zo'n tentje is niet breder dan deze tafel, hè? Dus je ligt gewoon tegen elkaar aan. En was dat awkward, zoals ze nu zeggen? Nee. Dat went gewoon snel. Ja. Dan vervolgen we nu het gesprek met kamp 4. Hoe is de toestand en wat zijn de mogelijkheden die jullie zelf voorzien voordat ik daar commentaar op ga geven over? Vanuit kamp 4 antwoordt Jan van Banning dat de sfeer goed is. En dan zegt hij, er wordt hierover gedacht om met z'n drieën naar boven te gaan met de twee Sherpa's en om dan een extra tent en slaapzakken mee naar kamp 5 te nemen. Het doel van die actie is natuurlijk om een tweede toppoging te gaan wagen de volgende dag. Jan van Banning, anno 2019. Van kamp 4 naar kamp 5, toen was er twijfel of ik een tent extra mee moest nemen. En zuurstof ook. En Xander die was daartegen. Die vond eigenlijk dat het zo klein mogelijk moest, omdat we zo weinig tijd hadden en zo. En omdat hij kamp 4 ook wilde bewaren voor opvang van als er problemen waren. Ja, dat vind ik inderdaad ook een vervelende zaak. In principe zou ik liever de ondersteuning willen zien als inderdaad een letterlijke ondersteuning die ervoor dient om de twee toppogers veilig terug te helpen en het kamp te evacueren. Je eerste taak is eventuele steun te verlenen. Je tweede taak is om van de gelegenheid gebruik te maken. Over. Dat is duidelijk, maar daar ben ik niet van harte mee akkoord. Jan zegt dat hij hier niet mee akkoord is en dat hij wel wil instaan voor een extra tent. Met andere woorden, dat hij, als die tent achtergelaten moet worden na zijn toppoging, hij die tent dan wel uit eigen zak zal betalen. Jan, ik ben het 100% met je eens wat het materiaal betreft. Ik dacht eerder aan de veiligheid van de mensen die de poging ondernamen, over. Jan gaat door de knieën. Er komen geen extra slaapplaatsen in kamp 5. Dat zal een dag later cruciale gevolgen hebben. Kamp 3. Dan komt Lucas Wildervank vanuit kamp 3 aan de walkie-talkie. Die heeft zich geërgerd aan het voorstel van Jan. En hij zegt, we liggen ons hier op te winden. Hoe zit dat? De ondersteunploeg zit nu voor zichzelf al meteen een tweede poging eruit te halen. Is het niet ongelooflijk onverstandig als Mingma en Mathieu morgenavond dood en doodmoe terugkomen? Afgeknapt liggen misschien in kampje 4. Dat de anderen dan doorstomen naar de top. En als er dan wat gebeurt, is er niemand die kan helpen. Dat is nu juist de instructie die ik als laatste aan... Het antwoord van Xander is een herhaling van zetten. Team 2 moet in de eerste plaats team 1 ondersteunen. Oké, Mathieu, dan speciaal aan jullie twee en daarboven een bijzonder goede nachtrust toegewenst. En veel sterkte voor de dag van morgen. Verder ook aan de mensen in 4 en in 3 en in basiskamp een goede nacht gewenst. Dan hiermee uit voor ons allemaal. In zijn boek beschrijft Xander zijn gedachten na het laatste walkie-talkie-contact van dinsdagavond 11 oktober. Uit, uit klinkt het. De nacht valt, stilte heerst op de berg. Bijna is het winter en nog zitten wij mensjes hier hoog op deze flank. 11 Hollanders, die kwamen om te overwinnen en die nu al heel blij zijn dat één van ons morgen de top zal bereiken. 11 man samen met 6 Sherpa's zonder wie ze het nooit zo ver gebracht hadden. Walkie-talkie-contact woensdag 12 oktober, 's morgens 7 uur. Het is 12 oktober 1977. De dag waarop de top van de Annapurna, 8091 meter hoog, door Mathieu van Rijswijk en Sherpa-leider Mingma moet worden gehaald. Ze moeten via een gigantisch sneeuwveld 800 meter omhoog klimmen. Expeditieleider Xander neemt nog een laatste maal walkie-talkie-contact op. Wanneer zijn jullie van plan te vertrekken, over? Mathieu is nog optimistisch over de komende dag. Net als Mingma. Vervolgens sluit Xander het gesprek af. Oké, dat is geweldig. Dan wens ik je daar het allerbeste mee. Ik ga de hele dag in kamp 2 op standby zijn. Dus zolang je dus bij je walkie-talkie bent, kun je nog een bericht naar mij sturen. Maar ik wens je in ieder geval het allerbeste. En de rest zullen we via de kerken gaan volgen. Op 12 oktober om 8:55 vertrekken Mathieu en Sherpa-leider Mingma met ieder 15 kilo op de rug, waaronder 3 zuurstofflessen en een filmcamera van 1,5 kilo. Mathieu had zich ontwikkeld tot een verdienstelijk amateurfilmer. Hij maakte een eigen filmverslag en hij kon de officiële filmer Henk Hovinga voorzien van filmopname op grote hoogte. Ik had plezier in het filmen gekregen en ik had al het plan in mijn hoofd gemaakt om die film van mij te laten beginnen met, ik weet niet of je de eerste symfonie van Mahler kent. En ik dacht van, nou, vanaf kamp 1 ga ik de zonsopgang van de Annapurna filmen met dat materiaal erachter. Dat wordt prachtig. Dus zei ik tegen Xander van, ruim kamp 1 niet op, want ik wil dan nog overnachten voor mijn film. Xander vermeldt Mathieu's door Mahler 1 ingegeven verzoek in zijn verslag. Wat een energie, schrijft Xander. Iemand die daaraan denkt, moet wel succes hebben. En in het begin ging het heel goed. Ik denk dat we het eerste uur misschien wel 150 meter van de 750 meter hebben gedaan. Dus dan zit je een beetje te rekenen. Dan denk je van, nou, 150 meter per uur, 750 meter, 5 uur. Het is 9 uur, 2 uur in de middag. Dan zijn we er. Uit het dagboek van Mathieu. We lopen in de zon, het is windstil, de lucht knalblauw. Mingma kijkt lachend om, voor de middag kunnen we er zijn. Thema's van Schumann's symfonie orgelen door mijn hoofd. Ik heb zin om mee te zingen, maar mijn keel is wat droog. We gaan door. De sneeuwkorst wordt iets minder stevig. Af en toe zakken we door de harde bovenlaag in de diepe laag poedersneeuw eronder. Keer op keer zakt Mingma er doorheen. Juist de onzekerheid of je er wel of niet doorheen zakt, is tergend. Ik doe mijn best om gelijkmatig te stappen, goed zoeken naar de stevige plekken. hopeloos. De hoogtemeter geeft ongeveer 7750 meter aan. Mathieu maakt de eerste uren geen gebruik van zijn zuurstofflessen. Hij heeft altijd een ambivalent gevoel gehad over het inzetten van dit middel. Ik was eigenlijk heel erg eigenwijs op zuurstofgebied. Ik dacht dat we dat moesten vermijden om dat te gebruiken. Via walkie-talkie gebiedt Xander Mathieu om de zuurstofflessen te gebruiken. Mathieu sluit zijn zuurstoffles aan, verhoogt het tempo, maar het is al te laat. Om voor het donker terug te keren moeten Mathieu en Mingma op 300 meter van de top terugkeren. Na 6,5 uur klimmen is de toppoging mislukt. Xander schrijft in zijn boek: waren ze maar die 1,5 uur eerder vertrokken vanochtend, hadden ze maar vroeger op zuurstof overgeschakeld. Het is allemaal verspilde energie geweest. En daarmee eindigt deze aflevering van Sisyphus, de podcast over de legendarische beklimmingen door Nederlandse alpinisten. De expeditie heeft nog letterlijk één dag te gaan om de deadline van 15 oktober te halen. De dag dat alle kampen ontruimd moeten zijn om nog het vliegtuig in Kathmandu te halen. Gaat het toch nog iemand lukken om de top te bereiken? En zo ja, wie van de klimmers wordt daartoe uitverkoren? Wordt het jonge talent Mathieu van Rijswijk? Wordt het de doorzetter Jan van Banning, de vrolijke nerd? Of wordt het de ervaren Paul Hopster, de psycholoog met zijn wellustlijst? Dat hoort u in het laatste deel van dit vierluik over de beklimming van de Annapurna in 1977. De muziek van Sisyphus is van Alex Simou en werd uitgevoerd door Matthias Conrad trombone, George Dumitriou altviool en Alex Simou basklarinet. Montageadviezen Hans Aarsman. Mixage Alex Boy. Eindredactie Jahir Stijn. Sisyphus is een podcast gemaakt voor de NTR en NPO Radio 1. Deze serie kwam tot stand met steun van het NPO-fonds. Shut up. NPO Radio 1. 4 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er mogen dit jaar iets minder mensen stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen dan in 2019, meldt het CBS. Ruim 13 miljoen Nederlanders kunnen hun stem uitbrengen. Dat is bijna 92% van de bevolking van 18 jaar of ouder. De vorige keer was het ruim 93%. Volgens het CBS komt de afname vooral doordat er in ons land meer mensen zijn bijgekomen die de Nederlandse nationaliteit niet hebben. Onder deze groep vallen onder andere expats en asielzoekers die recent naar Nederland zijn gekomen. In het huis van de man die vorig jaar meerdere mensen zou hebben doodgeschoten in een voorstad van Chicago heeft de politie materiaal gevonden voor het maken van bommen. In totaal werden 7 mensen gedood bij een parade op 4 juli, de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. Tientallen anderen raakten gewond. De politie hield de 21-jarige man een dag later aan na een klopjacht. En zou ook hebben overwogen om bij de aanslag explosieven in te zetten, meldt de Chicago Tribune na het vrijgeven van een arrestatiebevel. In Hongkong heeft een grote brand gewoed in een toren die in aanbouw was. Op beelden is te zien hoe puin van het gebouw op straat terechtkwam. Het vuur sloeg over op 3 gebouwen ernaast, maar de brand was daar snel onder controle. Inmiddels is dat ook het geval in de toren, meldt persbureau AP. Vanwege de brand werden 130 mensen uit gebouwen in de omgeving geëvacueerd. Een hond in Turkije is 24 dagen na de aardbevingen levend onder het puin vandaan gehaald, meldt het staatspersbureau Anadolu. Reddingswerkers hoorden in de provincie Hatay een geluid tijdens het puinruimen en konden het dier bevrijden. De hond kon overleven doordat hij aan voedsel en water wist te komen. Vlakbij vonden de reddingswerkers het lichaam van een persoon die waarschijnlijk de eigenaar was. Een dierenarts heeft de hond onderzocht en het lijkt goed met hem te gaan. De kans om overlevenden te vinden na de aardbevingen is ondertussen nihil geworden. Het weer, opklaringen in het midden en het zuiden van het land, op andere plekken ook bewolking. In het binnenland vriest het en aan zee ligt de temperatuur iets boven nul. Overdag droog met nu en dan zon. Het wordt ongeveer 8 graden. Vanaf de namiddag wordt het geleidelijk meer bewolkt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Goedenacht, ik heb nog 1 laatste uur de nacht van Omroep Zwart voor je klaarstaan. De nacht van Omroep Zwart. Zo bellen we straks naar Italië voor Wakker in het Hols van de Nacht. Maar eerst is het weer tijd voor een podcast. We gaan luisteren naar een aflevering van De Ranchi Babies. In deze aflevering van De Ranchi Babies gaat het over Chris Sylvester. Wie is dat precies en welke koloniale erfenis heeft hij meegekregen vanuit zijn familie? En wat staat er ook in het groene boekje van zijn vader Sylvester? Dat en meer hoor je allemaal nu. Hallo Joost, ik kreeg een reactie binnen op mijn blog van Edwin Renschi Muller. Je kunt contact opnemen met Edwin en zijn vrouw Jelly. Ik ben op zoek naar 37 baby's die in het najaar van 1950 zijn geboren op babyschip Renschi. Onderweg van de voormalige kolonie Nederlands-Indië naar Nederland. Een land waar de meeste van hun ouders nog nooit waren geweest. Goedemorgen Joost. Mijn vrouw Jelly vraagt of je het goed vindt dat zij op IndoSites vermeldt dat zij gisteren naar de expositie over de Renschi-baby's is geweest. Goedenavond, Joost. Het heeft al effect. Jelly heeft contact met het zusje van Chris Sylvester. Hij is het derde kind dat op de boot is geboren. Jelly heeft jouw telefoonnummer doorgegeven, zodat zij met jou een afspraak kunnen maken om naar de expositie te gaan. Dit is de podcastserie De Renschi-baby's. Een koloniale erfenis. De Renschi-baby's zijn allemaal kinderen van militairen en inmiddels in de 70. Hun ouders hebben jarenlang oorlog aan de lijve ondervonden of eraan meegedaan. Met die ballast komen de pasgeboren baby's aan op de Amsterdamse Javakade. Welke erfenis hebben zij meegekregen van hun ouders? Of misschien beter, waarmee zijn ze opgescheept? Iedere baby heeft daar zijn eigen visie op. In aflevering 1 hoorden we Martin. Mijn vader is een held, want hij heeft meer gekke dingen meegemaakt dan wie je ook maar kan vertellen. En dit is Chris. Mijn vader vond mij een lafaard en ik vond hem een moordenaar. Dat kwam er toen neer. In deze podcast vertel ik het verhaal van een aantal Renschi-baby's. En ik volg historicus Esther Captain. Een van de wetenschappers die betrokken is bij het onderzoek onafhankelijkheid, decolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië. Een bijna onmogelijke taak. Want tijdens haar onderzoek brandt het debat in alle hevigheid los. Ik kan gewoon een dagtaak hebben aan alleen het debat volgen en me daarin mengen. En dat is gewoon geen doen. Dit is aflevering 2. Chris Sylvester. Mijn vader is een moordenaar. Zo. Chris bezoekt de Rentschi-expositie die ik heb ingericht bij Museum Perron Oost. Het kleinste museum van Nederland in het oostelijk havengebied van Amsterdam. De foto van de aankomst aan de Javakade is er te zien. Krantenknipsels, reisverslagen. Ik dacht dat ik mijn moeder zag hier al. Echt? Ja, met het opgestoken haar, die vrouw. Door het museumraam kijkt hij naar binnen. Op een foto denkt hij zijn moeder te zien. Nee, toch niet? Nee. Maar het is wel de manier waarop mijn moeder haar droeg. We hebben hier een kaart waarop alle op de Rentschi geboren kinderen staan vermeld. Ja. Nou, zoek u zelf maar op. Nou, dat ben ik. Dit ben ik. Dit is 38, 5 graden zuidenbreedte, 102 graden oostenlengte. Christian Victor Rentschi. Sylvester. Ja. Chris is een van de kinderen die is vernoemd naar de Rentschi. Kijk, alsof dat belangrijk is. Want het wilt ja. U? Ja. Hardop leest hij een reisrapport over de samenstelling van de bemanning. Medische staf 34, waarvan Rooms-Katholiek 15. Dat heeft toch geen moer meer? Ja. Er waren twee geestelijken aan boord. Een katholieke, ja, een katholieke en een dominee. Ja, dat weet ik. Dat is mij ook uitgelegd. Ik ben van origine protestant ook. Dus, Bent u ook gedoopt? Protestanten worden niet gedoopt. Jawel, ik ben ook protestant. Oh. Ja, joh, nou, dan ben ik waarschijnlijk wel gedoopt. Mijn ouders waren wel nogal gesteld op Hollandse vormen, zeg maar. Op de Rentschi werd ook gedoopt. Uit het Scheepsjournaal. De omstandigheden waaronder de heilige doop plaatsvond, waren primitief. Geschreven door de dominee van de Rentschi. We zaten niet in een mooie kerk, maar in een nuchtere eetzaal. Een machtig orgel ontbrak. En toch, dit is de meest feestelijke doopdienst geweest die ik ooit heb mogen meemaken. Hoe feestelijk was die stoet van ouders en kinderen die langs het doopvond trokken. Die kinderen geboren op zee, geboren in doorgangskampen. Die kinderen wier ouders meestal niet wisten waar zij ergens in Nederland zouden terechtkomen. Hoe is dat zo voor u om dit te zien? Nou ja, het is niet onbekend voor mij. Ik heb op internet al vaker gekeken. Ja. En toen heb ik contact gehad met een vrouw uit Australië die ook op het schip geboren is. Maar dat is heel kort geweest. Heeft u iets bewaard? Nee, ik bewaar niks. Ik ben al zo vaak verhuisd dat bewaren is te moeilijk. Ja. Chris is de oudste van het gezin Sylvester. Hij heeft een bewogen leven achter de rug en woont inmiddels in een eenvoudige huurwoning in IJmuiden. Nou, de oven is ermee gestopt. Kijk. Hij is een cake aan het bakken als ik bij hem op bezoek ga. Even prikken. De eerste 2 jaar van zijn leven woont Chris met zijn ouders in Hotel De Schelp in Zandvoort. Daar worden meer Rentschi-gezinnen opgevangen. Vanaf zijn balkon zien we Hotel De Schelp liggen. Zie je die bomen naast die lichte flat? Ja. Dus de meest rechtse. Ja. Als je daar dan langs kijkt, zie je achteraan op een heuvel zie je een schim staan. Dat is Hotel De Schelp. De Schelp ligt aan de rand van Zandvoort, zo'n beetje. En weet je nog meer van De Schelp? Ja, dat ik een verweend jochie was. En dat we dus bijna elke dag, als het mooi weer was, naar de duinen gingen. En dat ik veel liep te praten met mijn moeder altijd. Dus, En met je vader? Nee, die was er niet. Die moest werken. Die was instructeur bij het leger. In Hotel De Schelp bevalt moeder Sylvester van een tweeling. Maar de baby's overlijden kort na de geboorte. Het gezin Sylvester komt vervolgens in Amsterdam terecht. Daar worden nog 8 kinderen geboren. Chris heeft het thuis niet bepaald naar zijn zin. Ik hield me niet aan binnenkomsttijden. Ik was altijd te laat. Of iemand een blauwe oog geslagen en dergelijke. En ik bleef ook veel te lang op straat rondhangen. Dus ik was zo snel uit huis weg. Ik ben ook naar zee vertrokken. Met toestemming van mijn ouders natuurlijk. Dus ik ben gewoon als leerling matroos gaan varen. En verder op reis gegaan. Wilde vaart, zeg maar. En rondgereisd een paar jaar. Er zit een groot leeftijdsverschil tussen de ouders van Chris. Als hij wordt geboren, is zijn moeder 18 en zijn vader 36 jaar oud. De kinderen leefden inclusief moeder gewoon in een generatiekloof met vader. Mijn moeder deed ook allerlei dingen met de kinderen mee. Vader niks. En als vader wel thuis is, gedraagt hij zich autoritair. Als we op de foto gingen, moesten we op volgorde staan en dergelijke. Nou, jongens, ga zo staan. Jij gaat daar staan, jij gaat daar. En allemaal lachen. Kom op. omdat meneer een foto wil maken. Nou, zo behandel je je kinderen niet. Zo behandel je je bedienden en je personeel. En zo, dan kun je tegen zeggen, je gaat doen wat ik zeg. Maar als ouder kan je dat toch niet doen? Je moet je kind verwennen, je hebt kracht. Maar wat hij deed, dat was gewoon een minderwaardigheidscomplex aanpraten. We konden allemaal niks. Dus ja, we deden het allemaal verkeerd. Allemaal. In deze podcast volg ik ook historicus Esther Captain tijdens haar werk voor het grote decolonisatieonderzoek. In haar woning hangt een prachtige oude schoolkaart van Indonesië. Ja, een blinde kaart. Een blinde kaart. Topografische kaart, hè? Is dat wat je ziet, ja. Het betekent dat er geen plaatsnamen op staan, alleen maar rode en witte stippen en ja, de grote doorgangswegen op het eilandenrijk, ja. Ik zou niet eens de kaart precies kunnen dateren, maar het is inderdaad voor oorlogs. Hoewel ze wel praten van Indonesië, maar je ziet dan hier wel weer uitgaven P. Noordhof, Groningen, Batavia. Batavia zou je niet meer zeggen als Indonesië onafhankelijk was, dan zou je Jakarta zeggen. Of het kan zijn uit de periode die ik onderzoek, 1945-1949. Dus aan de ene kant een erkenning van Indonesië als onafhankelijk land, maar dan Groningen Batavia als uitgever. Dus er zit een beetje tussenin. Esther is volop bezig met haar onderzoek als de speelfilm De Oost in première gaat. Een film die veel discussie oplevert. Jullie zijn de dappere zonen waar onze natie trots op zal zijn. De Oost vertelt het verhaal van een jongen die wordt opgeroepen om in het Nederlandse leger te gaan vechten om de Indonesische vrijheidsstrijd neer te slaan. Hij komt terecht in een gevechtseenheid die zeer gewelddadig optreedt tegen de Indonesische bevolking. Esther heeft er net een opinieartikel over geschreven, in het Parool. Mijn oorspronkelijke kop was De Oost laat zien dat de oorlog familiegeschiedenis is geworden. Ik vond De Oost eigenlijk een fantastische aanknopingspunt om het gesprek tussen de generaties aan te gaan. En dat gebeurt ook. Dat zie je in de ontvangst van de film. Hele uiteenlopende reacties. Esther schrijft onder andere in het artikel: kijken we naar De Oost als familiegeschiedenis, dan zien we kleinkinderen gaandeweg het woord overnemen van Indië-veteranen. Als reactie ontvangt ze een persoonlijke aanval in haar mailbox. Die betichtte mij van leeftijdsdiscriminatie en van cancelen. Wie zou je daarmee gecanceld hebben? Ja, de eerste en de tweede generatie. Alsof die het niet meer zouden begrijpen en dus ook niet meer zouden mee mogen praten in het debat. Nou, ik beweer misschien veel, maar dat heb ik toch echt niet beweerd. Dus dat vind ik gewoon wel lastig. Dus je ziet hoe heftige emoties het van allerlei kanten oproept. Onderzoek doen naar het verleden in Nederlands-Indië en Indonesië. En dit was wel een hele heftige variant daarvan. Met de eerste generatie worden de direct betrokkenen bedoeld. In het verhaal van de Renzi-baby's zijn dat hun ouders. De Renzi-baby's zelf, zoals Chris, behoren tot de tweede generatie. Zijn vader heeft net zijn middelbare schooldiploma gehaald als hij naar Nederlands-Indië vertrekt om zich daar aan te sluiten bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Mijn vader was beroepsmilitair. Vanuit zijn dienstplicht zeg maar beroepsmilitair geworden. En hoe kwam uw vader in Nederlands-Indië terecht? Ik denk, hij heeft het mij nooit gezegd, maar ik denk dat hij gewoon van de nood een deugd heeft gemaakt. dat hij in de crisistijd, in 1932... dat hij gewoon met zijn diploma geopteerd heeft om officier of onderofficier te worden. Hij had op de AWS gezeten en dan maak je veel kans. Plus dat het avontuur in Indonesië wel lokte voor iemand van 18. De 17, 18 of zo was hij. Maar heel veel weet ik er niet van. Ik ga op bezoek bij Jori, de jongste zus van Chris. In tegenstelling tot haar broer bewaart Jori alles en heeft ze veel belangstelling voor het Indische verleden van haar ouders. Jori zit op de bank, met op schoot een plastic zak vol familiefoto's. Hier was mijn vader wel heel jong. Even kijken hoor, wat staat er? Papa in militaire dienst. Knil? Ja. Jori is het jongste meisje van het gezin Sylvester. Geboren in 1962. Tangzi. Waren ze misschien wel op een missie of zo? Daar staan ze op wacht of in gelid of... Ja, het zijn allemaal soldaten. Ze staan in een rij met een geweer. Helemaal gepoetste schoentjes. Gepoetste schoentjes. Helm op. Weet je, als oorlogsdocumentatie zou dat helemaal geweldig zijn. Je ziet hier trouwens ook die eerste twee mensen die hebben wel schoenen aan. Ja. En dan staat er een hele rij zonder schoenen. Oh, wat goed dat je dat ziet. Of met kakkies of sandaaltjes of zo. Ja. Misschien in mindere rang. Als je de foto goed bekijkt, zie je dat de mannen zonder schoenen van Indonesische afkomst zijn. De Indonesische soldaten zijn in de meerderheid bij het KNIL, maar hebben weinig mogelijkheden om op te klimmen, zegt Esther Captain. De officiersrangen waren aan Europeanen voorbehouden. En weet je, als je bij het KNIL ging, kreeg je misschien op een gegeven moment, als je wat opklopte in de gangen, kreeg je schoenen. In plaats van dat je blootvoets hoefde te lopen. De meeste KNIL-militairen van Indonesische afkomst die liepen dus nog steeds op blote voeten. In het ouderlijk huis van Jori en Chris is Indië nooit ver weg. Krissen aan de muur, wayangpoppen op de schouw. En moeder draagt nog wel eens traditionele Indonesische kleding. Trotse foto's van vader in uniform herinneren aan het Koninklijk Nederlands-Indisch leger. Mijn vader heeft natuurlijk gekozen om een strijder te zijn en een land te verdedigen. En ook al was hij heel jong, hij heeft zelf een redelijk bewuste keuze gemaakt, denk ik. Op het salontafeltje naast de bank ligt een goede map. Jori slaat hem open. Over peinzingen en herinneringen van een ex-krijgsgevangene 1942-1945... staat er geschreven in een verzorgd handschrift. Het is het verslag dat vader Sylvester op latere leeftijd heeft geschreven. Over de eerste dagen nadat Japan capituleerde, schrijft hij... Wij gaan niet naar Nederland, want we zijn ingescheept op weg naar Singapore. Niet naar Indië terug om onze taak weer op te vatten. Dat staat de Engelse regering niet toe, wordt ons verteld. Nou ja, we zien wel. Dan maar naar Singapore. Misschien is dat alleen maar een tussenstation. Ja, als ik dat zie, dan hij was dus bijna teleurgesteld dat hij niet naar Nederlands-Indië terugging om de taak weer op te vatten als militair. Ja. Zo had hij het daar wel eens over, de onafhankelijkheid van Indonesië? Nee. Mijn vader kan misschien best wel in 1945 na de oorlog het gevoel hebben gehad... ik ga mijn land verdedigen, niemand pakt Nederlands-Indië af, want het is mijn land. Maar dat neemt niet weg dat ik niet weet of hij later in zijn leven misschien wel ingezien heeft dat het niet... het land van Nederland was. Nou ja, je kan discussiëren over of dat van origine nou wel of niet jouw land is. Daar kunnen we hele lange discussies over hebben. Je kan het sowieso niet meer met de ogen van nu bekijken. Ik zeg ook altijd, mijn moeder is geboren in Nederlands-Indië. Mijn moeder is niet geboren in Indonesië. Mijn vader heeft 20 jaar in Nederlands-Indië gewoond. Niet in Indonesië. In juni 1946 gaat vader Sylvester voor korte tijd naar Nederland. Hij hoopt daar een tijdje door te brengen met de familie. Hij schrijft daarover in zijn verslag. En dan hier schrijft hij juni 46 nog. Ga ik naar Holland? Fijn. Juni 46 ga ik naar Holland. Fijn, want ik heb nog verlofte goed wegens langdurige dienst. Kan ik kerstmis en nieuwjaar mijn moeder en overige familie thuis vieren. Misgeraden. Want in november 46 ga ik met de 7 december divisie naar, toen nog, Nederlands-Indië terug. Om daar deel te nemen aan de politionele acties. Zo noemt de Nederlandse regering de militaire acties die volgens hen nodig zijn om in Indonesië recht en veiligheid te brengen. Knilmilitairen en tienduizenden soldaten uit Nederland, ook dienstplichtigen, vechten voor het behoud van de kolonie. Voor knilmilitairen, van wie de familie vaak al generaties lang in de Oost woont, staat er veel op het spel. Nou ja, je kan in ieder geval zeggen, het verschil met dienstplichtigen is dat de vaders van die Renshi-baby's toch langer geworteld waren en bekend waren met de archipel. Dan zou je kunnen zeggen, voor die groep, dat zij in ieder geval veel meer te verliezen hadden. Want als de oorlog, Tweede Wereldoorlog en daarna de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog, als die zou worden verloren, betekent dat ook dat er geen plek meer was in het land voor deze groep. Omdat zij ook gelieerd waren aan het Nederlandse bestuur. De knilmilitairen hebben een leven opgebouwd, gezinnen gesticht, vaak met Indonesische vrouwen. Nederlands-Indië is hun thuis geworden. Het is ook een soort verscheurdheid waarmee je dan te maken krijgt. Omdat het besef van je kan hier niet blijven. En tegelijkertijd een groot deel van je familie en directe familieleden, die zit daar en die woont er. Over de politionele acties, zoals ze dat noemen. Daar heb ik zelf met mijn vader dus constant ruzie over gehad. Ik vond dat gewoon moord van mijn vader. Mm-hmm. Dus, Hoe gingen die discussies met uw vader? Nou, die waren niet zo lang, hoor. Mijn vader vond mij een lafaard en ik vond hem een moordenaar. Daar kwam het op neer. Mijn vader heeft het er wel eens over gehad. En hij heeft ook wel gezegd, ik heb mensen gedood, maar ik ben geen moordenaar. Ja, ik ben in principe pacifist. Dus dat is het probleem. Mijn vader begreep er ook niks van dat ik wilde drossen voor de dienst en dergelijke. Wat ik dus ook gedaan heb. Wilde drossen. Ja, dus wegblijven. Wegblijven. Okay. Dat is een scheepsuitdrukking. Dus als je dus niet bij het vertrek van het schip aanwezig bent, ben je gedrost. Ik bleef gewoon, ik ging niet naar de keuring. En toen ben ik me uiteindelijk wel voor de keuring gaan melden. Ik was helemaal onder invloed van speed. En ik werd gewoon goedgekeurd. Nou, het is, was ik bij de eerste aanmelding, dat ik mijn dienstplicht begon, was ik te laat. En mocht ik de volgende dag opnieuw proberen. En toen was ik weer te laat. En toen heb ik een tijdje op de basis rondgehangen. En toen vroeg uiteindelijk iemand wat ik daar eigenlijk deed. Want ik droeg geen uniform, niks. Nou, toen ben ik na een gesprek ben ik gewoon weggestuurd. Ik ben buitengewoon dienstplichtig verklaard. Nou, dat heb jarenlang boven mijn bed gehangen, die verklaring. Het zijn de roerige jaren 60 en 70 als Chris wordt afgekeurd voor militaire dienst. Vietnamdemonstraties, seksuele revolutie, hippietijd. Chris woont in kraakpanden of slaapt in de buitenlucht. Na een aantal jaren zwerven over de wereld komt hij terug in Amsterdam en huurt een kamer bij zijn ouders, op de Overtoom. Al zijn ouders niet vaak thuis. Wijk echt veel op mijn vader. En toen hij nog niet had gezegd dat ik zijn zoon niet was, had ik nog respect voor hem. Ja, tenminste nog enigszins. Ik kon door zijn dwaze gedrag heen kijken, zeg maar. Maar op een gegeven moment was hij het voordeel helemaal kwijt. Dan zat hij gewoon elke dag in de kroeg met mijn moeder. Ze hadden niet een kratje bier in huis. Nee, ze gingen naar de kroeg. En als ik ze wou ontmoeten, moest ik gewoon naar de kroeg. Of eentje verderop, of eentje nog meer verderop. Ze waren niet thuis. De hond, die was thuis. De hond en de katten. Gokken en zuipen, dat was hun leven. En sigaretten roken. Dat eten, dat kwam wel. Patatje. He, of even naar de snackbar. Of de Chinees. Nou, ik ben heel anders. Ik kook mijn eten zelf. Ik kijk wel uit om een Chinees voor me te laten koken. Ik ken niemand niet. Ja, dus, ja. Je zei net, tot het moment dat mijn vader zei dat ik zijn zoon niet was. Ja. Dat was niet op mijn 18e dat hij dat zei. Dat was stukken later. Dat is, toen was ik al, zeg maar, 28 of 30 of zo. Waarom was dat voor jou zo'n... Ja, wie wil dat nou gezegd worden? Dat denk je toch dat die vader, dat die man gek is geworden? Ik ben toch zo'n kind, daar heb je toch voor getekend, zeg maar. Dus wat wil hij zijn eigen nou wijs maken? Want dat doet hij gewoon, hij maakt zijn eigen wat wijs. Of hij heeft gelijk en ik ben de zoon van een ander. Dan is hij maf dat hij mij zo ver hebt kunnen brengen. Dat hij ooit maar eens zint. Maar ik moet niks van een kind van een ander hebben. In een huwelijk dan. Die kan voor zichzelf gaan zorgen. Of zijn vader moet maar voor hem gaan zorgen. Maar ik niet. Dit is een trouwfoto van mijn ouders. Ook prachtig. Je ziet in wat voor pracht en praal er getrouwd werd. Allemaal ja. Bloemen eromheen. Ja. Mooie witte jurk. En mijn jurk. Moeder zei, er waren 27 mandjes. En in al die mandjes stonden bloemen, 27 mandjes. Waardoor het dus zeg maar zo om hun heen stonden. Als het echtpaar Sylvester trouwt, is moeder zwanger van Chris. Vader heeft dan al 2 kinderen uit een eerder huwelijk. In Nederland komen ze uiteindelijk terecht aan de Amsterdamse Overtoom. Ja, ja de Overtoom, ja. Wij zeggen wel eens Overtoom-syndroom. Mijn ouders waren nou niet direct modelouders. Ik zeg altijd, ik had een stel ratouders, maar het waren wereldmensen. Want ik ken niemand die een hekel aan mijn ouders had. Het waren geweldige mensen, maar als ouders waren ze natuurlijk compleet mislukt. En er was best wel veel waarvan je dacht, we weten dat het eigenlijk niet zo hoort. Maar je zei er niks over. Dat deed je niet. Je ging niet vertellen mij op school van ja, mijn ouders hebben gisteravond weer ruzie gehad of dat soort dingen. Mm-hmm. Klaar, dat deed je niet. Geweld in gezinnen is natuurlijk ontzettend taboe onderwerp. Zegt Esther Captain. Ze doet al 30 jaar onderzoek naar hoe families omgaan met de gevolgen van het koloniale verleden. Ze ziet een patroon. Omdat ik eigenlijk bij nader inzien heel veel verhalen heb gehoord van kinderen van kneelmilitairen. Dat die heel hardhandig zijn opgevoed en grootgebracht. Ook ziet Esther overeenkomsten tussen niet praten over het koloniale verleden en zwijgen over huiselijk geweld. Slavernij en kolonies, en net zoals huiselijk geweld, dat zijn eigenlijk ook taboe-onderwerpen. Omdat het volgens mij heel evident is dat het gaat om ongelijke machtsverhoudingen. En het is heel erg lastig als je daarop wordt aangesproken. Dus het is ook heel erg vanzelfsprekend dat mensen proberen om dat ook van zich af te houden. Er was zeker wel geweld tegenover mijn moeder. Excessief. Dit is Steven. Steven is 20 jaar jonger dan Chris en nummer 9 in het gezin Sylvester. Ik bezoek hem op de school waar hij werkt met probleemjongeren. Zijn broer Chris oordeelt keihard over hun vader. Hoe zit dat bij Steven? Mijn vader was een grote man. Ik schat rond de 1,90 meter, 1,88 meter. En mijn moeder was een vrouw van 1,60 meter. Totaal ongelijke strijd. En ondanks mijn 15e heb ik het daar ook echt wel met mijn moeder over gehad. Van waarom blijf je in vredesnaam bij deze man? Maar dan was het antwoord altijd, ik hou toch van hem. En ik lok het zelf ook uit. Mijn moeder was ook, helemaal als er alcohol in het spel was, kon ze fel van leer trekken tegen mijn vader. Mijn moeder was ook wel aardig gebekt, hoor. Ja, ja, ja. Had ook zoals met dat slaan. Mijn moeder had volgens mij ook wel het idee dat als mijn vader dat niet deed, dat hij dan niet van haar hield. Ja, het klinkt heel cru. En mijn opa die sloeg ook. Dus what you see is what you get. Ja. In de ogen van nu weet ik zeer zeker dat mijn moeder depressief was uiteindelijk. En ook dat werd verzwegen. Ook daar werd niks aan gedaan. Dus ja, het was eigenlijk wel een situatie van heel veel dingen gewoon verzwijgen. En als je er niet over praat, dan gaat het wel vanzelf weg of zo. Mijn vader was niet mijn vriend. En je vader hoeft niet je vriend te zijn, want je moet hem natuurlijk eerst als opvoeder zien. Maar ik vond mijn vader een lul. Zo simpel is het. Ik kan geen andere woorden gebruiken. Hij heeft me dingen geleerd, zeker. Puzzelen, crypto's oplossen, Zweedse puzzels. Mijn vader was acteur tot in zijn late leeftijd. Ook al zat hij niet meer in een cabaretgroep. Mijn vader was ook een enorme charmeur. Dus hij heeft me wel dingen geleerd waar ik misschien praktisch in het leven wel iets aan heb. Maar ik zie hem niet als een goede vader. Kijk, iemand die jouw moeder op reguliere basis in elkaar slaat. Ja, ik kan daar niet weinig respect, weinig tot geen respect voor opbrengen. En waar de een zegt, onze ouders waren alcoholist, zeg ik, nou, dat is niet zo. Ze dronken alleen in het weekend. Nou ja, en oké, soms begon het weekend wel al op donderdag. En ze deden dan ook nog een gokkiewagen. En dus ze hebben absoluut hun geld verkeerd uitgegeven. Maar misschien was dat wel een manier van verwerken voor mijn moeder. Of niet verwerken juist, hè. Mijn moeder heeft natuurlijk van de 8e tot de 18e alleen maar oorlog meegemaakt. Ik hou me heel erg bezig met generaties. En hoe een Indisch oorlogsverleden doorwerkt door de generaties heen. En het is heel erg pijn. Het doorwerken van pijn. Jeetje, wat heb je daarvoor nodig? Tijd. Om het op te lossen bedoel je? Ja, oplossen weet ik niet eens of het lukt hoor. Ik denk misschien dat het drijfveer moet zijn dat je die pijn niet wil doorgeven aan anderen. Denk ik? Wil je koffie of thee? Kopje thee, dus ik wel. Groene of biologische? Groene. De balkondeuren staan open in het flatje van Renzi baby Chris. Hij geniet van de mussen. Jonkies. Ja? Fantastisch, ja. Jonge mussen, kijk, die ene wordt direct gevoerd. Heb jij kinderen? Een heleboel waarschijnlijk. Dus als ik nou de hele wereld rond geweest ben, denk je dat ik... en ik ben bij hippies op bezoek geweest, weet je nog wel. Denk je dat ik daar een uitzondering wil zijn of zo? En wat denk je dat daar aan de duinen en het strand op Zandvoort gebeurde? In de zomer, dat is gewoon seks allemaal. Vroeger deden we het gewoon met elkaar. Maar je bent ook nooit benieuwd geweest of er een kind van jou ergens zou rondlopen op deze wereld? Ja, ik heb ook kinderen. Maar dat zijn dus waarschijnlijk hele beleefde, nette mensen geworden. Want die zijn niet door mij opgevoed. Die zijn dus door de grootouders en de moeder opgevoed. Ze weten niet dat ik hun vader ben. We zijn wel goed uit elkaar gegaan, hoor. Dus niet met ruzie of haat of zo. Maar ik zeg, nou, moet je luisteren. Eerlijk gezegd, ik ben geen vader. Zo heb ik het gewoon. Moet je luisteren, ik kan die kinderen gewoon niet opvoeden. Ik kan ze geen toekomst geven. En zo heb ik het ook aan haar uitgelegd. En ik kon wel om praten met haar. Dat is een prachtige vrouw. Maar in principe goede verstandhouding. Maar we konden geen huwelijk hebben. Het is een relatie, was niks. Dat pannenkoeken. Ik was er nooit. Ik was er alleen om met die vrouw te slapen. Verder niet. Maar als je kinderen maakt, zal ik maar zeggen, dan ben je daar toch verantwoordelijk voor, of niet? Ja, maar daarvoor juist. Ik heb ze beschermd. Ik heb gezorgd dat ze niet in dezelfde tering zoals ik terecht zijn gekomen. En ik heb te weinig verstand van opvoeding. Maar je wist wel hoe het niet moest. Ja, dus, ik weet wel. Ik wil dus nooit zoals mijn vader worden, nee. Dat is ook een angst van me. Als die ouwe van mij wordt, dan gaat het ook mis met de kinderen. Klaar, dan lopen ze ook allemaal weg. Mijn vader kon s'nachts schreeuwend wakker worden. Dat was best wel als geen bounce vond, dat soort dingen. Ook hij zou wel een of andere tik hebben overgehouden aan weet ik veel wat. Je vader, die sloeg jou en niet alleen jou, maar ook je broers en zussen. Maar we weten ook dat hij zelf een rottijd heeft gehad. dat heb ik ook wel... vooral op latere leeftijd wel begrepen, ja. Maar uiteindelijk dus, ben ik opgegroeid met een afkeer van zijn daden. Ik voelde in mijn hart, die man is een moordenaar. Die heeft daar niet ons land lopen redden. Die heeft daar mensen vermoord. En heeft moeten vluchten. Zo zie ik het nog steeds. Klaar. Ik ben gewoon een kind van twee vluchtelingen. Neem me niet kwalijk. Want anders hadden we toch in Indonesië gewoond. Want dat was hun bedoeling ook, neem ik aan. Ik denk dat niemand ook graag weg wilde daar. Dat neem ik allemaal wel in aanmerking. Maar ik vind dus de manier waarop die man dat afgereageerd heeft... dat vind ik... dat iemand zich zo gewelddadig tegen zijn eigen kinderen kan gedragen. Ook wetende wat hij allemaal heeft meegemaakt? Nee, dat zeg ik. Maar ja, dat is zijn verleden. Daar moet hij niet mijn toekomst mee verprutsen. Kom op. Dan kan ik ook wel oorlog gaan voeren. En dan vertellen van, ik was aan het... Nee, dat is... Maar ik vind dat die zich beter had moeten beheersen. En vooral dat de mensen beter begeleid hadden moeten worden. Want het leger heeft uiteindelijk al die knillers in de steek gelaten. Die keken ze inderdaad lekker. Het officiële spreekuur is van 10:30 tot 12:30. Uit het Scheepsjournaal. Geschreven door de aalmoezenier Van de Rentschie. Van het spreekuur werd niet bijzonder veel gebruik gemaakt. De meeste passagiers zijn ex-knillers die lange jaren in de tropen hebben doorgebracht. Bij hen is het bijna altijd een kwestie dat Mohammed naar de bergen moet gaan. Dit gebeurt dan in een stil hoekje van het dek en begint gewoonlijk met vreselijk heet vandaag. En daarna wordt het gesprek langzaam intiemer. De meeste van deze mensen hebben problemen. Stoffelijke, maar vooral ook geestelijke. Nee, die man was echt wel intelligent. En hij kon echt wel een heleboel. Hij was niet handig, maar het zat in zijn kop zat het in principe wel goed. Totdat er iets gebeurde wat zijn verleden terugbrengt. Daarom zit ik niet op mijn verleden te wachten. Dat kan alleen maar negatieve resultaten hebben. En ik wil vooral niks met wat achter me ligt te maken hebben. Dat is denk ik ook de grote psychologische knoop... waardoor mensen naar de psychiater moeten. Dat ze hun verleden niet kunnen vergeten. Chris wil liever niet terugkijken op het verleden. Toch komt hij op eigen initiatief naar Museum Perron Oost... om de expositie over de Rentschie-baby's te bekijken. Je verleden blijft toch bij je. Hallo. Goeiedag. Oh, u bent aan het in. Ja, u mag binnenkomen, hoor. Ja? Komt u speciaal voor deze expositie ook? Ik loop gewoon langs. Dit zal ik ook even laten zien. Oh, oké. De expositie gaat over de Rentschie. Dat is een boot die in 1950 vanuit Indonesië naar Nederland voer. Daarop zijn 37 kinderen geboren. En dit is er één van. Oh, echt? Oh. Kijk, ik ben hier geboren. Jeetje. De zoveelste breedtegraad? Of, ja, 5 graden zuidenbreedte en 102 graden oostenlengte. Ja, we zijn hier ook om te kijken of we een reunie kunnen plannen. Ik heb Chris verteld dat ik speel met de gedachte een reunie te organiseren. Is hij dan toch nieuwsgierig om andere Rentschie-baby's te ontmoeten? Dat lijkt me nou inderdaad wel leuk, ja. Ik heb me altijd afgevraagd waarom dat nooit gebeurd is. Worden niet elke dag 37 mensen op een schip geboren? Dus, het is een toevalligheid waar we... een beetje gedenkwaardige tint aan willen geven, omdat het niet helemaal normaal is. En we kunnen er niks aan doen dat we daar geboren zijn. In veel Rentschie-gezinnen is gezwegen over wat er op het slagveld gebeurde tijdens de oorlog in Indonesië. Maar er zijn ook families waar de oorlog dagelijkse kost was. Zoals bij James. Bij ons thuis, het is altijd over oorlog. Dan hebben ze over de Aceh-oorlog. Dan hebben ze over de Merdeka. Nou, ik zeg ook aan de Indische Nederlanders... zijn ook niet van de zoete koekjes, hoor. Die hebben ook een rotswerk uitgehaald. In de volgende aflevering ga ik met James op zoek... naar wat zijn vader als soldaat op zijn kerfstok heeft. Deze zijn heel interessant, die kleine fotootjes hier. En Esther Captain selecteert foto's van haar boek... over de Bersia-periode.

uit de film Selma over de beroemde mars van Martin Luther King natuurlijk. Je hoorde Glory door John Legend en rapper Common. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Het is weer tijd voor Wakker in het Hols van de Nacht. Elke uitzending bellen we met iemand in een ander land die nog of al wakker is. En deze nacht bellen we met Roeland Scholt-Albers vanuit het mooie Italië. Hele goeiemorgen, Roeland. Goedemorgen, Ruben. Ja, een poosje terug sprak Elif jou al in de uitzending. Wat voor interessante dingen staan er deze keer op de voorpagina van de krant? Nou, deze week is het grote nieuws dat het centrumlinkse Partito Democratico een nieuwe leider heeft, Elif Schlein. En wie is deze Elif Schlein? Nou, Elif Schlein is een nog vrij jonge politica. En, die eigenlijk niet uit het partijkader zelf stamt. En dus eigenlijk wel een hele frisse keuze. Er was een interne verkiezing in die partij. Ze hebben trouwens de afgelopen 15 jaar al 8 partijleiders versleten. Nou, zij is het dus geworden in een verkiezing tegen een andere hele populaire kandidaat. Dus dat is eigenlijk best wel een verrassing. En het leuke is ook wel dat ze een heel progressief profiel heeft. Ze ijvert voor de rechten van homokoppels, een betere herverdeling op het gebied van de economie. Zorgen dat de armoede beter bestreden wordt. Klimaatverandering is een belangrijk thema. Dus het is echt wel een grote verandering daar. Ja, een grote verandering. Ook een vooruitgang voor Italië? Nou, kijk, de vraag is natuurlijk wat dit gaat betekenen. Momenteel is er een centrumrechtse regering die de baas is, hè, met Giorgia Meloni. Trouwens, een complete tegenpol van Elif Schlein. Dus dat gaat ook interessant worden. Voor het eerst zijn er 2 vrouwen aan de leiding bij de 2 grote polen in Italië. Maar ten eerste is de vraag of Elif Schlein haar eigen partij kan meekrijgen. Want er zijn nogal wat verschillende stromingen. En zij zit aan de meest linkse, progressieve kant van de partij. En de vraag is of de partij niet helemaal uit elkaar gaat vallen door interne verdeling. Of dat ze toch iedereen bij elkaar kan houden. En dan is natuurlijk ook de tweede vraag of de Italianen bij volgende verkiezingen ook op haar gaan stemmen. Want dit was natuurlijk een interne partijverkiezing. Ja. En ze is wel heel erg progressief. En de vraag is hoe die Italiaanse kiezers daarop gaan reageren. Is zij progressiever dan haar eigen partij dan? Ja, dat kun je wel stellen. Of in ieder geval dan een groot deel van de partij. De Partito Democratico is een 15-tal jaar geleden ontstaan. Waar je eigenlijk ex-communisten tot een aantal centrummensen bij elkaar zijn gegooid. Maar de partij heeft toch een vrij centrumkoers. Toch behoorlijk een centrumkoers gevaren voor een aantal jaren. Maar waarbij de stemmen van de linkerflank van de partij toch wel steeds luider werden. Vooral ook van de nieuwe generatie. En nu is het dus aan hen om een partijleider te leveren. En dan is het even afwachten van hoe ze dat gaat doen. Ja, maar waarom kiezen ze dan voor iemand die dus niet helemaal in hun lijn staat? Nou ja, kijk, omdat ze heeft heel goed. Dit is een verkiezing. Dus de mensen die ingeschreven zijn in die partij mochten stemmen. En ze heeft heel goed campagne gevoerd en heeft mensen weten te mobiliseren en te raken met haar boodschap. Maar ja, dat staat dus ook al in de kranten deze dagen. Ja, dat er toch ook van andere prominenten in de partijen. Ja, er is toch wat gerommel. Er wordt ook gepraat over mogelijke splitsingen. Mensen die een andere lijn willen voeren. Maar ik zou zeggen, laten we eerst maar even zien wat ze precies gaat voorstellen. Hoe ze nu verder gaat, nu ze aan de leiding komt. En haar een goede kans geven om te laten zien dat ze het kan. Het is in ieder geval een hele interessante keuze naar wat letterlijke en figuurlijke grijze leiders. In de zin van wat oudere mannen die de leiding hebben gehad de afgelopen jaren. Is dit wel een hele interessante keuze. Hè? Om maar iets te zeggen, Schlein werkte aan de campagne van Obama in 2008. Is lid van het Europees Parlement geweest. Heeft in Bologna goed werk gedaan de afgelopen jaren. Dus nou ja, het is iemand die die echt wel wat kan. En ik ben heel benieuwd om te zien hoe ze het gaat doen. Wat we ook veel horen in de media is dat zij openlijk biseksueel is. Waarom is dat zo'n groot onderdeel van het nieuws daar? Ja, omdat dat iets is wat niet zo vaak voorkomt in de Italiaanse politiek. Daar is wel aandacht voor. Ik denk zelf dat ze daar uiteindelijk niet op afgerekend gaat worden. Ik denk dat mensen het heel belangrijk vinden hoe ze het gaat doen op economische thema's. Ik las ook gisteren dat 1 op de 2 Italianen moet rondkomen met €1100 per maand. Dat is heel weinig. De economie draait slecht. Het is crisis, er is een energiecrisis, er is een economische crisis. Ik denk dat mensen gaan kijken van hoe ze zich daar gaat positioneren. En op de wat zachtere thema's, zoals bijvoorbeeld de rechten voor homokoppels, haar eigen biseksualiteit, maar ook thema's zoals klimaatverandering. Ik denk dat die in de uiteindelijke verkiezingen, wanneer die zullen komen, dat die minder zwaar zullen wegen dan de harde economische thema's. Maar de politiek in Italië is altijd natuurlijk een lastig verhaal. Dat gaat voor haar dus niet anders zijn. Nee, misschien zelfs. Ze heeft echt een hele enorme taak voor zich. Maar ik hoop dat ze het goed gaat doen. Ik vind een heel interessant politiek moment. Zoals ik al zei, twee sterke vrouwelijke leiders aan de macht, links en rechts. Dat gaat volgens mij wel vuurwerk geven. Dat gaan we zeker in de gaten houden. Dit is natuurlijk de serieuze kant van de politiek, maar er gebeurde ook iets opmerkelijks. First Lady Jill Biden van Amerika is op bezoek geweest in Kenia. En in plaats van direct naar huis te vliegen, maakte ze eerst een tussenstop in Italië om te tanken. Maar ze hebben ook eventjes 19 pizza's besteld bij een pizzeria. Wat is dit? Ja, dat is inderdaad grappig nieuws. Hè. Dus Jill Biden was op missie in Afrika en in Kenia om precies te zijn inderdaad. En ging even de militairen daar in Capo di Chino bij Napels, waar ze een militaire basis hebben, groeten. En toen kwam er s'avonds laat ineens een telefoontje vanuit die basis naar La Notizia 53. Dat is een beroemde pizzeria. Een pizzeria die ook in de show van Stanley Tucci is geweest, maar waar veel mensen in Amerika die zaak van kennen. Ja, en die moesten ineens een heel aantal pizza's gaan leveren aan Jill Biden en haar personeel. En dat kwam uiteraard, dat werd uiteraard gelekt. Hè. Zoiets blijft in Italië niet geheim. Nee, uiteraard. Maar denk je dan dat ze echt moesten tanken of had ze gewoon zin in pizza? Ja, ik zou eigenlijk graag willen denken dat ze gewoon zo zin had in een goede pizza. Kijk, de Napolitaanse pizza is de beste pizza van Italië. Met een lekkere, dikke rand. En ik hoop eigenlijk dat ze gewoon zoveel zin had in pizza dat ze even een kleine detour heeft gedaan. En dan ook maar van de gelegenheid heeft gebruik gemaakt om die militairen te groeten. Maar ik denk dat het misschien waarschijnlijker is dat het toch echt wel in haar programma zat. Ja, maar als ze echt alleen voor de pizza kwamen, dan ondersteun jij dat van harte, hoor ik. Ja, absoluut. Ik ben het daar helemaal mee eens. En ik kan zelf ook niet wachten om weer eens terug te gaan naar Napels. Je hebt hier in Turijn, waar ik woon, fantastische pizza's. Maar in Napels is het toch wel een ander verhaal nog. Roeland Scholt-Albers vanuit Italië, dank je wel. En ik gun jou ook zo'n hele lekkere pizza vandaag. Dank je wel. Dank je wel, Ruben. Fijne dag. The sea and you, my love. crashing on the dunes. So clear, so bright, the starry night. The eye, then the sea, and you. A sensual flower in the midnight hour. The island, the sea, and you. Footprints in the sun. Woman in wonderland. The island, the sea, and you. With the dolphins while we surf. I never want to leave this paradise. Forever here with you would be so a woman in wonderland, the island, the sea, and you, my love. Carmen Lundy hoorde je met The Island, The Sea and You. En daarmee zijn we ook aan het eind gekomen van de nacht van Omroep Spart voor deze week. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En als jij gasten hebt, ideeën voor ons, mail dan naar radio@omroepzwart.nl. En dan gaan wij die mensen uitnodigen voor ons show. Dus radio@omroepzwart.nl. Inmiddels is Merel aangeschoven. Hallo Merel. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent hier zometeen voor vroeg. Waar ga je het over hebben? We gaan het hebben over klimaathacken, oftewel geoengineering. En met wie ga je dat doen? Dat ga ik doen met Iris de Vries, klimaatwetenschapper. Nou ja, promovenda. En ik denk dat het heel interessant wordt. Ja, want even voor de duidelijkheid, dat is dus dat we zelf bepalen welk weer het wordt, hè? Ja, onder andere. Dus dat je inderdaad het klimaatprobleem niet zozeer probeert op te lossen aan de voorkant, maar dat je gaat ingrijpen op een grotere schaal. En daar kan je heel veel van vinden, maar het is ook goed om te weten waar we tot nu toe staan. Stel je vragen in de NPO Radio 1. NPO Radio 1. 5 uur is maar.